Middernacht, het is maandag 17 februari. Dielke Teerstra met het NOS-journaal. Psychiatrisch patiënten krijgen steeds vaker euthanasie als ze daarom vragen. Meldt het televisieprogramma Nieuwsuur. Vorig jaar werden in de psychiatrie 42 mensen geholpen bij hun dood. In de jaren daarvoor waren dat er nooit meer dan 14. Door de toename rijst de vraag of artsen wel zorgvuldig genoeg omgaan met de verzoeken van de patiënten, zegt Nieuwsuur. Een euthanasieverzoek is in de psychiatrie vaak lastig te beoordelen. Onder meer omdat moeilijk kan worden vastgesteld of de patiënt echt onbehandelbaar is. Jaarlijks vragen in Nederland zo'n 500 psychiatrisch patiënten om euthanasie. In Oekraïne krijgen de betogers die maandenlang overheidsgebouwen in Kiev bezet hielden amnestie. De afgelopen ochtend gaven de demonstranten hun verzet op en verlieten ze het stadhuis en andere overheidsgebouwen. En daarom worden de aanklachten nu ingetrokken. Volgens de BBC hebben de demonstranten ook andere barricades in het centrum van Kiev opgedoekt. Het stadhuis bleef overigens niet lang onbezet. Toen de betogers waren vertrokken, namen radicale nationalisten hun plaats in. In Nigeria hebben moslimstrijders in een dorp tientallen mensen vermoord. Waarschijnlijk zijn ze van de moslimsekte Boko Haram. De mannen gingen van deur tot deur en schoten de bewoners dood. Volgens getuigen lieten ze de lichamen op straat achter. De mannen zouden legeruniformen aan hebben gehad, waardoor de bewoners dachten dat ze veilig waren. Boko Haram heeft in het gebied de laatste maanden meer dorpen uitgemoord. De film 12 Years a Slave is tijdens de uitreiking van de Britse BAFTA's uitgeroepen tot beste film. Acteur Chiwetel Ejiofor werd onderscheiden als beste acteur voor zijn rol in diezelfde film. Beste actrice werd Cate Blanchett voor Blue Jasmine. Alfonso Cuarón kreeg de onderscheiding voor beste regisseur voor de film Gravity. Het weer overwegend droog en helder. Het koelt af tot een graad of 3. Lokaal kan het glad zijn. Overdag nagenoeg droog met af en toe zon. Het wordt tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Jan op de radioshow van Boden. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Een beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejannen.nl. Hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Jannen. En je kan met al je meningen, vragen en opmerkingen ook bellen met de Echte Jan voicemail op 06-3000-9009. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus geef jij een nietige uur, 40 uur werkstraf voorwaardelijk en 1000 eurotjes boete aan moslim en Partij van de Eenheid prominent Arnoud van Doorn. Let op, voor het lekken van geheime stukken, het verkopen van drugs aan minderjarigen en het bezit van een verboden alarmpistool, terwijl het OM hem een half jaar wilde vastzetten, zoals een rechter in Den Haag, dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan. Zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Nou. Ja, het was even moeilijk, want tegenwoordig haalde iedere gek met schaatsen goud of zilver, of brons of de vierde plek. Daar zijn we tegenwoordig ook blij mee. Ja. Maar eentje stak er met kop en schaatsen bovenuit. Koentje Verwij. Ik voel me niet heel erg top. Misschien zou het wel zo moeten zijn als je zilver haalt op de Olympische Spelen, maar voelt als een heel groot verlies. Ja, niet iedereen doet mee met de Olympische Spelen. Nee. En niet iedereen haalt een zilveren plak, dat ook niet. En niet iedereen is daar helemaal niet blij mee. Want Koen Verwij die miste op 3000 de goud en vond dat hij gefaald had. Kijk, dan heb je tenminste winnaarsmentaliteit, Jan. Even of niet? En mooi haar. Ja, ga nou opdoen, niet zo flauw. Geen sessiescultuur, maar alleen de top van de top. Ja. Ja, Koen, je bent een groot voorbeeld voor ons. En een echte Jan. Nee, mooi haar. Doe dan niet zo flauw. Nee, maar kijk, weet je wat is, Jan? Nee. Het is zo Nederlands om te zeggen, nou, wees eens blij met je zilveren plak. Maar hij zegt gewoon, zilveren plak met reet. Ik kwam hier voor goud en ik wil alleen maar goud, Jan. En het is net dat je zegt van, ja, leuke meid, cupje B. Nee, altijd voor zee gaan. Oké. Okay. Maar in ieder geval, komt bij mij, ja, als je luistert. Ja, grote, echte Jan, zeker. Echte Jan, ja. Leuk haar. Hoor. En van jullie dat vermoedelijk alweer niet kunnen zeggen. Roland Plaster. Ik kan slecht zeggen dat ik mijn uiterste best zal doen om ook bij de ondertekenaars van de motie het vertrouwen te herwinnen. Oh, hoe krijgt Omer Roos voor elkaar, onze grote vriend, de beste man, natuurlijk naar die motie van wantrouwen meteen moeten opstappen. Herhalen, meteen moeten opstappen. Meteen, ja. Meteen. Maar de Little Big Brother vond dat het nog zijn tijd niet was. Nou, je vraagt je af wat er dan in godsnaam moet gebeuren voordat deze minister opstapt. Maar goed, liegen is blijkbaar in ieder geval geen probleem. En ja, Rutte 2 gaat waarschijnlijk de rit helemaal uitzitten. Want als dit allemaal nog gewoon kan gebeuren, dan moet je te vrezen dat ze werkelijk nooit zullen opstappen. Ja. Ze zullen doorgaan tot er werkelijk niets over is van de PvdA, ja. Van de VVD. En dit land. En van dit land. Ja. Dus, maar in ieder geval, Omer Roon, het wordt lastig, hè? Want hij heeft natuurlijk deze omroep bestel getrokken. We blijven daarom dus altijd dankbaar. Van Omer Roon. Ja, weet je wat een beetje is, Joop? Hij zou eigenlijk gewoon op cultuur en omroepen hadden moeten. Leuke, flamboyante man met een hoed. Hadden we hem elke week blij. En dit is gewoon te moeilijk, denk ik. Ja, maar aan de andere kant, als je dus zo ontzettend liegt en toch blijf je minister, vind ik dat ook wel weer aardig. Wel, maar hij is creatief, hè? Hij zegt dat u tegen zichzelf van ik lieg wel, maar niet echt, want... Ja, wat is het nou? Toch, ja, Johan. Echt? Ja. Ik weet niet, het concept wankelt. Maar goed, ja, we denken er de nacht over na. Mevrouw Els Borst. Een enkele keer wel eens een collega even apart genomen en gevraagd, gaat het wel goed en slaap je wel genoeg? Ja, potverdikke, het moet toch niet gekker worden dat voormalig minister Borst op 81-jarige leeftijd doodging. Dat was natuurlijk al hartstikke jammer. Maar nu blijkt dat mensen te zijn vermoord. De dame die onze redelijke normale abortus- en euthanasiewet schonk, is slachtoffer geworden van een idioot op wie wij met alle plezier abortus en euthanasie echt willen plegen. Want over de doden niet zo goed, maar mevrouw Borst, die verdient ook niks anders. Nee, absoluut. Hè, dat is toch... Ik ben toch echt benieuwd hoe dit afloopt. De ME heeft spullen gezocht en sporen verzameld. Ik zag op het NOS-journaal trouwens, dat was het enige wat ik op het NOS-journaal zag van enige waarde, was dat de ME dat dus aan het uitkammen was. En er was er één ME'er die had een natte krant gevonden. En die deed die natte krant in een vuilniszak. Dat je denkt, nou, misschien ook bewijsmateriaal. Ja, joh, weet het maar nooit. Dat later zal blijken dat de natte krant het doorslaggevende bewijsstuk was. En had jij het gezien op het NOS-journaal. Ja, maar ik denk niet dat mevrouw Borst is doodgeslagen met een natte krant. Nee, dat ook niet, nee. Nee. Nou ja, je weet het niet. CSI, echte Janne. Els Borst is dus een echte Jan. Ja. Tenslotte, Alexander Pechtold. Voorzitter, de kern van ons democratisch bestel is het vertrouwen van de Kamer dat zij tijdig, volledig en correct geïnformeerd wordt. En dat vertrouwen is geschaad. Ja, mooi gesproken door de vrolijke veilingmeester van Dasla. Ik heb een beetje last van mijn buik, hoor. Wat? Ik krijg een beetje last van mijn buik. Ik moet de hele tijd over die mensen vertellen. Ik krijg plasdek en ik krijg Pechtold van je. Fijn, bedankt, hè. De vrolijke veilingmeester van Das Ware Animal 66 is natuurlijk het toppunt van de elitaire wijsneus. Meneertje Koekenpintje democratisch verliefd op het ondemocratische eind Europa. Dus eigenlijk kunnen we niet luchten of zien. Maar Pechtold hield zijn rug recht en diende een motie van wantrouwen in tegen Plasterk en dus tegen Didi Samson. Waar hij ook had kunnen kiezen voor wegkijken wegens gedogen van Rutte 2. Hij toonde ballen en dat is heel erg knap voor iemand zonder ballen. Maar nu wankelt het concept zeker, want hij heeft natuurlijk gezegd van ja, wij staan voor transparantie. Plasterk was niet transparant, dus motie van wantrouwen. Dus dan zou je zeggen, nou, de echte Jan. Maar aan de andere kant is er natuurlijk Alexander Pechtold van die vreselijke partij. Dat kan natuurlijk. Nee, maar ik vind het in dit geval toch moeten... Nee. Nee, wel, dat moet wel. Hij moet de echte Jan zijn dan. Nee. Ik weet dat het moeilijk is. Nee, dat gaat niet. Echte joeg. Nee, we stoppen er gewoon mee. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan. Hey, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Johan. Louis Bontes, die sjouwde specie in de haven van Rotterdam. Maakte een carrière bij de politie. Was Europarlementariër en Tweede Kamerlid namens de PVV. Ja, en nu niet meer, want hij is nu de eenmansgroep Louis Bontes in de Kamer. En onze hoofdgast van vanavond, Louis, welkom. Dankjewel. Dat klopt mooi, hè? Wat ben jij veel geweest, joh? Wat? Wat? Wat is je veel geweest? Waar? Hoe waar? Nou, als je eerst met Specie hebt gesjouwd. Oh, wat ben je en daarna veel was je. Ja. Wat dacht je dan dat ik zei? Nee, waar? Nou, maar ja. Wat ben je veel geweest, Louis? Ja, ik heb mijn leven lang gewerkt. Vanaf mijn 18e zo'n beetje. Dus van alles gedaan. Hey, maar je hebt toch carrière gemaakt, hè? Dat kun je wel zeggen, ja. Want als je natuurlijk bent begonnen met zakken cementen tillen. Ja. En daarna bij de politie. En daarna in één keer was je Europarlementariër. Ja, bij de politie was hij ook al hoog, hoor. Dat was ook niet agentje op de hoek, hoor. Nou, zo ben je wel begonnen, toch? Ja, begonnen als agent op straat. En later inspecteur. En daarna hoofdinspecteur. Ja, hoofdinspecteur. Nou ja, goed. We slaan even die zakken cementen over. Want ik bedoel, daar kan je natuurlijk heel mooi over vertellen. Dat is alleen een beetje een Litouwers verhaal, is het, hè? De zingende kraanduiven. Kan je ook zingen? Kan je ook zingen? Nee, dat niet. Oh, dat niet. Jammer, dat is helemaal mooi. Jammer. Dat zou ik wel doen. Hey, maar, Rotterdams ook. Kijk, dus dan zit je op een gegeven moment bij de politie. En dan ben je de volgende dag Europarlementariër. Dat is gek, hè? Nou, zo was het ook weer niet, Jan. Toen ik hoofdinspecteur was bij de politie. Ik was verantwoordelijk voor een grote groep politiemensen. Daarna ben ik overgestapt naar de veiligheidsregio. Daar zitten de geneeskundige troepen zitten erin. De brandweer zit daarin. Rampenbestrijding zit daarin. En toen ben ik districtscommandant geworden van het Botlek Europort Maasvlaktegebied. Dus dat er geen... Dat explosief gebied. Explosief gebied. Er mocht geen ramp bij de Shell ontstaan of iets dergelijks. En die mensen die voor mij werkten, moesten daarvoor zorgen. Die deden die fabrieken inspecteren. En daarna ben ik overgestapt naar het Europees Parlement. Dus er zitten wel een paar stappen nog even voor. Ja, nee, ja. Natuurlijk. Hey, we praten straks verder over je carrière. Over de PVV, over Groep Bontes, over de verkiezingen, over het weer. Ja, joh, verklap het allemaal. Nee, het weer niet. Oh ja, sorry, ik verklap wel. Maar we doen nu even de actualiteit, want daar beginnen we mee. Jan? Ja, nee, zo is het. Vandaag opschudding in Leiden natuurlijk, vanwege Benno L. De burgemeester, dit weet je, dus die pedofiele zwembad. Nee, de burgemeester heet niet Benno L. Nee, dat is niet het weer anders. Ja. Even ons Lenferink heet hij. Ja. Burgemeester Lenferink. Nee. Nee. Nee. Maar die dacht dus dat hij misschien, als hij daar aan stil over was, dat hij Benno Elder een jaartje woonde, dat het allemaal wat de sissertjes aflopen. Maar dan kwam het natuurlijk toch uit en toen stond de hele stad op zijn kop. Erger. Ja, ik kan het wel begrijpen. Als je dus ziet waar die man is neergezet in zo'n woonwijk met allemaal kinderen, gezinnetjes. Er was een moeder met geloof ik 6 of 7 kinderen op de tv. Ik kan me wel voorstellen dat je ergens de zorgen maakt. Hè? Dat je zegt van ja, ik heb dat liever niet hier. Ja, en dan zegt de burgemeester, ja, die viezerik die heeft zijn straf uitgezeten. Die moet toch ergens wonen? Ja, ja, dat is waar. Hij moet ergens wonen. Laat dat ook duidelijk zijn. Nou ja, maar dan moet je mag ook best vinden dat hij nergens moet wonen. Dat we hem alsnog op een houtslot moeten zitten. Dat mag ook. Ja, maar goed, dat kan niet. Laten we het realistisch bekijken. Ik heb helemaal... zo'n gozer mag van mij wat dat betreft zo zwaar mogelijk gestraft worden. Maar als hij zijn straf heeft uitgezeten, dan moet hij ergens wonen. Alleen dat moet je heel zorgvuldig doen. Je moet goed kijken waar kunnen we hem enigszins neerzetten. Je zal er toezicht op moeten blijven houden. Maar in zo'n wijk met kinderen, nee, dat ik kan me voorstellen. Ja, maar Louis, wees nou eens praktisch. Er is toch nergens een wijk te vinden waar geen kinderen zijn? Nou, er zijn wijken waar alleen maar bejaarden wonen, hoor. Ja, nou, daar krijgen we het later wel even over. Ja, precies. Hoe doe je? Nou, bejaarden gaat ook wel. Oh, ja, god, ja, we hebben het er straks nog wel even over. Nee, maar kijk, wat ik een beetje denk, hè, maar goed... Denk jij eens even hard op, joh. Denk jij eens even lekker ja, op. Ja, nee, maar goed, kijk, ik zal natuurlijk wel reactionair zijn of wat dan ook. Maar als je pedo bent, en die Benno Elder was een pedo... Nee, nog een pedo, ja, ja. Hij misbruikte ook nog een keer geestelijk gehandicapte kinderen. Dus ben je nou, dat is vlek op vlek. Dat was een soort gespecialiseerde pedo. Ben je dubbel ziek. Maar ja, dat is een geaardheid, hè. En die leer je niet af in de gevangenis, ook niet in een TBS-kliniek. Dus als je van dit soort mensen af wil, ja, hè. Ja, dan ben je dus redelijk snel. Wat moeten we er dan mee? Want wees nou serieus. Want ik denk nou, ook inderdaad. We beginnen met chemisch castreren. Oké, okay. Nou, Louis, wat vind je ervan chemisch te castreren? Er is in Engeland hebben ze daar een proef mee gehouden op vrijwillige basis. 100 zware pedofielen hebben zich daarvoor aangemeld. En dat experiment dat loopt nog. Ik ben er op zich geen tegenstander van. Laat dat duidelijk zijn. Ik zou er wel meer van willen weten. Het klinkt verschrikkelijk, chemisch castreren. Wat gebeurt er daadwerkelijk? Dat is dat door een bepaalde stof toe te voeren in je lichaam, je testosterongehalte zwaar naar beneden gaat, dat je niet die seksuele aandrang meer krijgt om kinderen achterna te gaan zitten. Of wat dus het is geen niet de ballen eraf hakken, om het zomaar even plat te zeggen. Nee, je wordt alleen niet meer geil. Ja, die testosterongehalte wordt zwaar naar beneden gebracht. En voor hele zware gevallen. Nou, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ik denk dat ze dan gewoon die BNL gewoon 5 minuten naar Patty Brad moet laten kijken. Dat is een soort chemische castratie op pootjes. Heb jij dat niet? Nou, ik kan me voorstellen dat je dan een gekke andere voorkeur krijgt. Nou, ik echt serieus. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een libido. Echt, dat is niet normaal. Maar als ik heel even die Betty Brad zie, dan denk ik, ja, ik ga wel wat leuks doen. Sjoelen of zo. Of, hobby. Krant lezen, weet ik wat nou, ja, hey, maar je bent natuurlijk agent geweest. Nu krijgt Benno L. Een enkelbandje. Zit hij dus in die lekkere kinderrijke flint met een enkelbandje. En dan zeggen ze ja, en dan zo houden ze hem in de gaten. Maar je kan natuurlijk heel veel vertellen. Het is toch zo'n enkelbandje. Er zit toch niet een mannetje op een scherm te kijken waar Benno heen loopt. Het is toch dat je hem achteraf kan linken aan een misdrijf. Ik moet zeggen dat ik zelf vanuit mijn praktijk geen ervaring heb met de enkelband. Dus ik weet niet hoe dat gemonitord wordt. In die tijd dat ik bij de politie werkte, was dat niet zo. was dat gewoon niet zo. Maar je gelooft toch niet dat er, zeg maar... Wat was niet zo? Stel nou dat een enkelbandje. Een enkelband totdat de straf was en dat daar iemand mee thuis zat en dat gemonitord moest worden. Dat was het niet zo dat er geen enkelbandjes waren of was het niet zo dat er niet gewoon... Geen enkelbandje! Nou, dan weet je toch nu nog wel, je spreekt er wel eens iemand bij de politie hoe dat gaat. Nee, ik heb nog niet gehoord wat nou de ervaring is in de praktijk met die enkelband. Maar meldkamer dat is, hoe dat maar werkt. We kunnen één ding zeker zijn, ze zetten niet één agent op één enkelbandje om te kijken bij het GPS-volgsysteem. 24 monitoren met mannen en mensen. Zou je vertellen hoe het gaat? Vertel eens even hoe het gaat. Als Benno L. dan op een gegeven moment, als ze dan geven in die flat worden een kindje misbruikt, en ze weten niet wat het is, dan gaan ze achteraf kijken waar Benno is geweest. En dan kunnen ze hem linken aan een, daar, zo gaat het. Ze kunnen moeilijk al die gasten laten volgen. De hele dag. Dat lijkt me ook niet. Nou ja, goed. In ieder geval, de economie is tenminste gegroeid. Hè, dat is het allerbelangrijkste. En dat komt natuurlijk door Rutte 2. Want het is met 0,7% gestegen ten aanzien van de verschrikkelijke vorig jaar. Eigenlijk zijn we helemaal niet zo gestegen. Volgens mij ook niet. Ik heb, wat je ziet is dat het door de autoverkoop komt. Die elektrische auto's of die hybride auto's. Ja. Even die snel die, nog even. Ja, even snel. Eind van het jaar die hebben die boost gegeven. En dat wil niet zeggen dat je reële economie aan het groeien is. Hé, maar Louis, valt het jou dan ook wel op dat iedereen ineens... alle kranten in koor en met name niet alleen de regeringspartijen... dus maar alle kranten in koor. Oh, wat fijn, het gaat weer een stuk beter. Nou, en alle economen vinden ook. Nou, je merkt het echt. Merk jij het al? Nee, ik merk het niet, want wat ik om me heen hoor, gaat het nog steeds niet goed. Heel veel winkels die zijn in de problemen. Mijn vrouw werkt zelf in een winkel. En ja, in de woonbranche. En dat gaat gewoon nog steeds niet goed. Er worden toch te weinig huizen verkocht, te weinig verbouwingen. Dus wat dat betreft gaat het gewoon niet goed. Maar ja, het is ook een emotioneel iets. En ik denk dat de tactiek is van... Maar roepen. Laten we maar roepen en dan gaat het vanzelf wel beter. Ja, maar de grote grap is namelijk dat... als er dan negatieve cijfers naar buiten komen... dan hoor je Mark en zijn gang hoor je niet. En elk positief cijfertje... dat is dan, ja, maar dat komt door ons. En dan begrijp ik ook wel dat je het doet. Ja, alleen het is zo makkelijk te weerleggen. Weet je, de huizenmarkt helemaal in elkaar is gestort... en dan stijgt dat met een paar tiende procent... en dan is het, ja, dat komt door ons woonakkoord. Wat gelul is. Ja, natuurlijk, ze proberen de successen op hun naam te schrijven... dat de kritiek en de druk op het kabinet minder wordt. Maar ja, ook heel veel mensen die prikken er wel doorheen natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. Nou, wat toch wel een beetje het verhaal van deze week is geweest... na wat gesodemieter op de Olympische Spelen... was de moord op Els Borst. Want dat is gewoon een moord. Ja, daar lijkt het wel op. Kan ook doodslag zijn. Hè? Moord dan is voorbedachte raden. Dus dan moet je in de kop van de dader kunnen kijken. Dus dat weet je niet. Maar ja, het is een van de twee. Of doodslag of moord. Ja, ik vind het wel verschrikkelijk. Hè, op zo'n leeftijd aan op zo'n mini aan je eind te komen. Nou, beter op je 81 dan 18e, toch? Nee. Dat is de andere kant. Maar ja, het is natuurlijk te gek voor woorden dat dit gewoon gebeurt op zo'n mens. Zou het een politieke moord kunnen zijn? Want iedereen denkt nu van... het zou waarschijnlijk wel een Oost-Europese roversbende zijn geweest. Tenminste, ja, dat zou dan wel met D66 wel... ja, toch wel een soort van... raar dingetje zijn. Maar goed, in ieder geval... Maar zou het geen politieke moord kunnen zijn? Het kan. Kijk, je zei het net zelf in het begin van de uitzending... ze is verantwoordelijk geweest voor werkbare euthanasiewetgeving... en abortuswetgeving. Maar niet iedereen was daar even gecharmeerd van. Dus je kunt het niet uitsluiten. Ik zou het slecht vinden als je het uitsluit als ex-politieman. Aan de andere kant... ik wil het zeggen, als ex-hoofdinspecteur... lijkt het je de meest waarschijnlijke optie. Nee, dat niet. Nee, misschien 5 of 10%. Ik hou het echt vooralsnog op een uit de hand gelopen woningoverval... of een inbraak waarbij ze elkaar tegengekomen zijn. De dader en mevrouw Borst. Politieke moord, maar het is een kleine kans. Maar je moet het gewoon niet uitsluiten. Maar Louis, waar is de tijd gebleven dat je als inbreker... als je gesnapt was, dacht... vervelend, dit is mijn avond niet, ik ga er vandoor. In plaats van mensen dood te gaan slaan. Voor patiënten. Ja. Hoe is dat altijd zo geweest? Het is wel van alle tijden hoor. Het zware geweld bij overvallen en berovingen en woningen overvallen... is van alle tijden. 20, 30 jaar geleden waren er ook al zware schietpartijen. Ik ben er zelf bij geweest in Rotterdam. Was er ook zwaar geweld. Ik heb vroeger in Brabant gewerkt. Dat was begin 80. Nou, daar had je bendes... die de Langstraatbende en de Kempenbende werden die genoemd. Grove overvallen op juwelierswinkels. Er werd zelfs een ex-collega van mij, of toen een collega... doodgeschoten bij zo'n overval. Dus en dan spreek ik over begin 80. Dus het is wel van alle tijden. Het is van alle tijden. Misdaadjournalist Gerlof Leistra die werd gevraagd naar deze nou ja, in ieder geval moord of dood door schuld of wat dan ook op Elsborst. En die zei, ja, ik zie wel een trend met Oost-Europeanen die daar de buurten afstruinen in die rijke wijken en waar vaak roofovervallen worden gepleegd. Nou, die werd gelijk op Twitter als een soort racist neergezet door bijvoorbeeld Hans LaRoes. Van, oh, de oud-baas van de NOS. Hoe kom je erbij? En je wijst naar de vinger met naar die mensen en ze hebben nog niks gedaan. Maar hoe groot is de kans eigenlijk? Ik denk dat die kans reëel is, maar ja, het hoeft niet. Het kan ook een gekke junk zijn. Het kan van alles zijn. Dat weet je niet. Alleen, ja, zeker in die hoek hebben ze daar last van. Hebben ze last van Oost-Europese bendes. Dus je moet er zeker niet uitsluiten, helemaal niet uitsluiten. Het is een reële kans, maar het hoeft niet per se zo te zijn. Ik kan hier nu gaan verkondigen van, nou, ik weet het bijna zeker, maar dan blijkt over 6 weken dat het een dolgedraaide junk uit Utrecht is geweest. En dan, ja, maar dat is toch wel een belangrijk verschil. Net vraag ik je zoiets. Dan zeg je, nou, het is eigenlijk hetzelfde als vroeger. En nou vragen we dit. En zeg je, nou ja, er is toch wel degelijk een tendens gaande dat er uit Oost-Europa bendes komen. Wat is het nou wel of niet? Dat is een nieuw verschijnsel wat erbij gekomen is. Natuurlijk, dat maakt het wel heftiger. Maar ja, vroeger had je ook dat soort gewelddadige overvallen. Nee, natuurlijk, het is complexer geworden. Er is door de open grenzen is het gewoon nog gevaarlijker geworden. Alleen het is niet van de laatste tijd tot alleen dat excessieve geweld plaatsvindt. Nou nee, maar het is meer zo dat je kunt voorstellen dat het toch iets meer mensen zijn die de inkomensverschillen wat heftiger voelen en denken, nou ja, het is eigenlijk wel heel gemeen dat zij zo rijk zijn en wij zo arm. Daar heb je er nu eens een heleboel meer van, of niet? Ja, natuurlijk. Tuurlijk is het een bedreiging voor de veiligheid van Nederland. En de veiligheid van de burgers. Tuurlijk is het daar een bedreiging voor. Er zijn gewoon bendes die keihard zijn. Wat dat betreft zijn wij hier dan nog padvinders. Ook de politie, want ze treden gewoon keihard op die gasten. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Goed. Aan de andere kant, wat ik wil zeggen. Ik heb in een jaar tijd in Rotterdam ook tientallen doden door schietpartijen gehad. Gewoon door de Rotterdamse onderwereld. En door Antilliaanse bendes bijvoorbeeld die elkaar aan het uitmoorden waren. Ja, natuurlijk. Het is ook niet dat je nu de daden moet aanwijzen. Want het zou een beetje gek zijn als jij wist wie dat had gedaan. Het zou wel knap zijn, dat wel, ja. Nou ja, aan de andere kant hadden we dan wel een scoop te pakken. Van ik weet het niet. Vind je het jammer dat Plasterk er nog is? Ja. Nou, mooi. Hey, we praten straks met je verder, Louis. Want we gaan eventjes, iets belangrijks doen. Ja, even naar de gemeenteraadsverkiezingen. Want binnenkort kunt u op hem stemmen. Tenminste, als u ook in diezelfde gemeente woont als hij. Hier is ons stemmenkanon, de trekker van Stemlokaal Bergen. Kieslokaal, man! Kieslokaal Bergen. La Vie Roos. Diederik Samsom. Ik denk dat er geen stemmer is die bij de gemeenteraadsverkiezingen denkt aan Bertje van der Roest. De Utrechtse PvdA'er die 40.000 euro stal van daklozen. De PvdA-leider denkt ook dat geen kiezer aan de motie van wantrouwen denkt die ome Roon om zijn oren kreeg wegens liegen. Didi gelooft ook niet dat er een persoon is met een rood potlood in de hand die zich druk maakt om het cliëntisme in de partij. De afgunst, de hypocrisie, de achterkamertjespolitiek, de banencarousel, de allochtonenmaffia, de linkslullen rechtsvullencultuur, de plusjesplakker, het jatten van raadsleden, het kopen van stemmen van buitenlanders, het ronselen van andere stemmen, het monopoliseren van de hoofdstad, de leugens, het bedrog en de onzin in het partijprogramma. En daar heeft hij volkomen gelijk in. De hoofdreden op dit moment waarom mensen namelijk niet op die verschrikkelijke PvdA moeten stemmen is Diederik Samsom zelf. Toen Joppe de Pop Yes We Cohen moest opstappen, stonden de rode rakkers er met 14 zetels een stuk beter voor dan nu. Samsom heeft niets laten zien. Zijn enige wapenfeit is het in elkaar draaien van deze vreselijke uitruilcoalitie. Verder is het een driftig, emotioneel, naar arrogant mannetje. Dus als hij straks in het stemhokje staat en om een of andere reden trekt de Partij van de Achterhaaldheid, denk dan even aan het paars aangelopen boze hoofd van Diederik na het debat over de toekomst van Plasterk. Zijn kwaadheid op D66, omdat de Democraten even lieten zien dat ze geen concessies doen voor de macht. En vul dan met veel plezier een ander rondje van een andere partij in. Sneller zijn we niet van hem af. Ja! Yeah. Kijk, dan zou je op de man hebben kunnen spelen, maar dat doe je niet, hè? Nee, ik houd gewoon zuiver eventjes... Zuiver en objectief. Zuiver en objectief. En ik moet eerlijk zeggen, ik vorm sterk. Heel sterk. Onze hoofdgast was vroeger de penningmeester van de PVV-fractie... en die vond dat er iets niet helemaal goed ging met de centjes. En daarom werd hij er dus uitgeflikkerd door Geert Wilders... uit de fractie van de PVV. Toch, Louis? Ja, daar komt het in feite wel op neer. Wat was het nou precies met die centjes? Nou ja, er werd geld van de fractie uitgegeven voor partijdoeleinden. En dat mag niet. Dat de regels staan dat niet toe. En ik werd ook niet goed genoeg meer geïnformeerd op laatst. Er werd geld uitgegeven zonder dat ik het wist. Kon ik achteraf tekenen bij het kruisje. En ik had daar geen zin meer in. En toen heb ik mijn fractiebestuurslidmaatschap neergelegd. Alleen dat kun je ook doen. Alleen dat is uitgelekt. En dat is in de media terechtgekomen. En ik kreeg zelf de eerste journalist aan de lijn van... Klopt dat je dat hebt neergelegd? En toen heb ik ook gewoon gezegd wat er is gebeurd. Ja, goed. En dan kan je natuurlijk zeggen, potverdrie, hoe kan dat nou dat het uitlekt? Of ze dachten, Louis is niet meer loyaal, dus dan flikker hem maar uit. Ja, daar lijkt het wel op. Ze hebben me in ieder geval grof eruit gezet. Hè, want eigenlijk, iedereen mocht nog even eroverheen zeiken, om het zo maar te zeggen. En ik ben eruit gezet en nu werk ik al in. Ja, je stond op een gegeven moment, zei je van, ik hoop dat ik mag blijven. Maar toen wist je toch eigenlijk al dat je eruit lag? Ja, kijk, de kans dat ik eruit getrapt zou worden, die was groot. Maar ik moet wel zeggen, toen dat net gebeurd was, toen de fractie net gezegd had van, je bent niet meer welkom. Toen hebben er nog collega's van de Eerste Kamerfractie bemiddeld. Die zijn nog bij Wilders langs geweest van, hoe kunnen we dat toch niet anders oplossen? Want hij heeft toch veel goed werk gedaan voor de fractie. Voor de PVV, voor de partij. Moet dat nu zo? Maar kennelijk was dat ook niet genoeg. Dus daarvoor heb ik het nog eventjes wat voorzichtig gedaan in die laatste dagen. Hey, maar dit is nou jouw verhaal. Maar wat zei. Het is toch raar dat jij komt met een verhaal van jongens, luister eens. Allemaal goed en aardig. Maar als ik ergens voor moet tekenen, is het misschien handig dat ik ook weet waar ik voor teken. Lijkt me niet helemaal onredelijk. Ja. En ineens keert die hele stemming zich dan tegen jou en ben jij ons in de bokkenlul, dat vult iedereen, nou moet je weg. Ja, daar komt het, komt het wel op neer. Ja, ja, lekker dan. Wat ik zelf denk is van, kijk, ik ben iemand die toch het laatste jaar, anderhalf jaar, al wat kritischer keek naar de dingen die er gebeurden binnen de PVV. Geert Wilders. Praat je over democratiseren? Democratisering, maar ook van hoe zijn de verkiezingen nou verlopen? Moeten we dat niet eens evalueren? Dat soort weet je wat ik vind, dingen? Louis? Ik vind altijd als mensen uit de PVV worden geflikkerd... of ze komen op een dwaalspoor... dan komen ze op een gegeven moment met het verhaal van... ik vond het intern toch al niet zo heel erg lekker lopen. Dan denk ik, had je dan niet je bek open moeten doen? Ja, maar dat... achteraf lullen, achteraf kijk je een koezerreet. Dat heb ik ook gedaan. En ik ben een aantal keren kritisch geweest. Ik heb ook gezegd, bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezing... ik vind het slecht als je maar in twee plaatsen meedoet... Ik heb verschillende keren de problemen benoemd. Aan de andere kant, dit kwam ineens op straat liggen. Dus ik heb echt mijn mond wel opengetrokken. Ook direct na de Tweede Kamerverkiezing heb ik gezegd... wordt het nou niet eens tijd dat we dingen anders gaan doen? En dan heb je het over die democratisering binnen de partij. Ja, democratisering, maar ook van hoe kan je nu ook beter gewoon campagne voeren... als dat we nu gedaan hebben? Hoe zit het met onze punten? Was er wel al genoeg draagvlak om... het standpunt in te nemen van we gaan Europa uit. Is dat al goed genoeg doorgesproken? Nou, dat soort dingen heb ik aangekaart. Dus eigenlijk zeg je nu, eigenlijk was ik ideologisch... stelde ik eigenlijk te veel vragen. Ik werd een beetje hinderlijk, dat voel ik er een beetje Dat gevoel had ik wel, ja. En daarom lag ik toch al slecht. En toen dit akfietje nou kwam, was het eigenlijk snel gepiept... en was er ook geen kans meer. Ja, ik ben wat dat betreft is mijn positie verslechterd. Want in het begin heb ik heel veel klussen opgepakt. Ik ben een paar keer campagneleider geweest... Ik heb met Rutte 1 ben ik coördinator geweest met Buma en met Stef Blok. Om Rutte 1 te coördineren. Dus wat dat betreft heb ik allerlei klussen gedaan. Maar op een gegeven moment, toen ik kritisch werd, merkte ik wel van het is een beetje over en uit. Een beetje een zijspoor werd het. En op een gegeven moment even tot dit geleid. Maar ik heb wel mijn mond opengetrokken. Het is niet zo dat ik... Ja, achteraf. Nee, nee. Ja, intern weten we natuurlijk niet. Nee, ja, dat kan ik niet bewijzen. Nee, dat kan is ook zo. Hey, is het nou, de fractie bestaat het nou gewoon uit klapvee? Want als je bijvoorbeeld zegt van luister, ik ben penningmeester, maar dat gaat niet helemaal goed met de penningen, dan word je eruit getiefd. Eerder word je er al buiten gehouden. Daar komt het allemaal van. Ja, precies. Maar is het zo dat iedereen gewoon Totaal loyaal is aan de leider. En als je daar een beetje twijfelt, dan kan je moven. Ja, kritiek wordt niet op prijs gesteld. Kijk, je moet het zo zien dat aan mijn carrière binnen de PVV zo abrupt een eind is gekomen. Heeft naar mijn mening ook te maken met dat Geert Wilders bang was voor besmettingsgevaar. Ik was kritisch en hij was bang van dadelijk trekt hij er nog een paar mee. En dan heb ik te maken met een soort opstand die allerlei dingen willen. Want er is meer onvrede bij meerdere fractieleden. Jawel, ik heb met verschillende fractiegenoten destijds dan oud-fractiegenoten gesproken. En die weten dat allemaal. En wie zijn dat? Ja, dat ga ik niet zeggen. Maar die houden niet allemaal in smoel. Ze hebben allemaal, ook tijdens die fractievergadering toen ik eruit getrapt ben, heb ik ze nog aangekeken. Toen ik dacht en ook min of meer non-verbaal zei van, joh, ik heb toch een ander verhaal van jou gehoord. Ja, een van degenen die in opstand dreigt te komen is Lilian Helder. Klopt dat? Dat weet ik niet, want ik krijg geen informatie meer uit de PVV. Ik weet wel dat zij wel destijds kritisch was. Zeer kritisch op de gang van zaken. Ja, zij was een van jouw medestanders. Nou, ja. Ik weet niet of zij medestander was van mij. Want dat heeft ze niet tijdens de laatste fractievergadering, toen ik eruit gezet werd, heeft ze dat gezegd. Nee, maar toen gingen alle neuzen dezelfde kant op. Alle neuzen gingen toen dezelfde kant op. Maar voor die tijd liep ze met jou mee in de kritiek op Wilders en de partij. Niet met mij mee, maar ze had wel haar eigen vorm van kritiek. Nu wordt er ook wel eens gesproken dat zij mogelijk overstapt naar het VVD. Heb je dat gehoord? Ik ken het gerucht. Ik heb geen begin van bewijs dat het zo is, maar ik ken de verhalen. Dus betekent dat zij er binnenkort ook uitgeflikt gaat worden? Want dat denk ik niet. Nou ja, als Wilders twijfelt over haar loyaliteit, is het klaar natuurlijk. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat... Kijk, Geert heeft nu met mij dit gedaan. En een tweede of een derde die eruit zet. Maar jij was zelf al de derde of de vierde. Dat klopt. Maar in deze fractie dan. Nee, maar kijk het verhaal begon natuurlijk met Hero Brinkman. Toen ging het over, ja, hij kan de kikkers niet meer in de kruiwagen halen. Had je die Kortehoef, had je de Hernandez. De Mos. De Mos bleef nog wel enigszins loyaal, maar die was uiteindelijk ook boos. En nu hebben we het met jou, weet je. Hoeveel kikkers er ook uitflikken. Het maakt helemaal niet uit, want de PVV staat 30 zetels. Nou, je begrijpt wel waarom die mensen allemaal hun mondje houden en denken, nou, het is wel heel zielig voor Louis, maar ik ga lekker door. Want ja, PVV even groot als de PvdA en de VVD samen nu. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Dat speelt een rol. Ja, dan blijf je wel zitten, of niet? Ja, nee, ja, daarvoor houden mensen ook wel de mond. Die denken van, nou, we staan goed in de peilingen. 30 zetels, volgende keer weer een plek. Ik denk als de PVV nu op 7 zetels zou staan, dat je een heel andere verhalen zou horen. Dus dat is Geert Wilders' kracht. Goede peilingen, daarvoor vindt hij het ook zo belangrijk. Toen jij eruit werd gebonjourd, hebben toen nog andere mensen tegen jou gezegd, Louis, als jij een eigen groep begint, dan wil ik misschien wel overstappen? Nee, wel voor die tijd. Heeft er eentje gezegd van, ik denk wel aan een eigen partij. Maar tegen jou of om samen dat te doen? Tegen mij gezegd, ja. Dus er is één fractielid bij de PVV die wil zelf beginnen? Die heeft dat ooit gezegd tegen mij van, nou, ik denk er toch wel aan om in de toekomst een eigen partij te beginnen. Wat was het probleem dan met de PVV, wat diegene had? Ja, de cultuur en de structuur. Maar ook de inhoud? Soms. Kijk, nou ja, want jouw eigen programma, je hebt een website, daar staat van alles in, maar daar ontbreken toch wel een paar redelijk essentiële redelijk socialistische opvattingen over de economie die de PVV heeft. Het hele islamdebat is nergens te vinden. Je lijkt eigenlijk wel een hele rustige, rechtsliberale, oud-VVD'er eigenlijk zo'n beetje. Nou, dat niet. Als je kijkt naar de VVD, die is natuurlijk zo ver naar links opgeschoven. Ja, nee, dat is een oude VVD'er. Maar... Begrijp me niet verkeerd, ik ben zeer kritisch op de islam. Alleen ik ga niet dat over de top, dat activistische, dat ga ik niet doen. En wat bedoel ik daarmee? Koranverbod, die stickers overal opplakken en uitdelen. Kop voor de tax. Dat soort dingen doe ik niet. Maar verder ben ik gewoon kritisch op de islam. Dat moeten we kort houden, want ik geloof nooit, als je de islam de volledige vrijheid geeft in Nederland, dat het allemaal mooi en goed wordt. Dus wat dat betreft ben ik niet anders als dat ik was. Maar van bepaalde dingen neem ik wel afstand. En dat is ook de sociaal-economische agenda van de PVV. Want die ligt heel dicht tegen de SP aan. Ja, zo links als de pest. Zo links als de pest. En ja, daar neem ik afstand van. Louis, daar weten we nog steeds niet wie. Ik wil nog eventjes terug op waar we het net over hadden. Je bent zelf, hebben ze je laten vallen als een steen. die zogenaamde vrienden van jou in de fractie hebben gewoon gezegd, Louis krijgt het tyfus maar, jij wordt er nu uitgegooid, doei doei. Net had je het over iemand die begint over tegen jou, ik wil een andere partij beginnen. Wie is dat? Nee, ik noem geen namen. Maar waarom zou je loyaal zijn aan mensen die jou dolk in je rug hebben gestoken? Ja, maar soms nemen mensen je in vertrouwen. En dat, ja, die bescherm ik dan op mijn manier. Ja, dat is hartstikke lief en aardig van je. Maar toen jij op het punt stond om te wankelen, schopte die net zo hard het ravijn in. Ja. Dat klopt. Maar ja, ik ga nu niet die naam in de eter slingeren. Is het een ander dan Lilian Helder? Ja, het is wel een ander, ja. Kijk, want dan heeft Geert er namelijk al twee probleempjes bij zitten. Lilian die twijfelt en iemand die het heeft over een eigen partij. Ja, dat klopt. Er zijn er twee. En ik weet niet of Lilian Helder nu nog twijfelt. Want ik heb geloof ik een half jaar niet gesproken. Dus ik weet niet of dat nog is. Toen was dat wel zo. En dat wist ook iedereen binnen die fractie. Helaas, want ik zie dan verhalen van het is een leuke dynamische club. Een bruisende club. Maar dit soort dingen zijn gewoon gebeurd natuurlijk. Ja, er was laatst ook was er weer wat gelekt. Er waren dat Wilders boze sms'jes en e-mails stuurde. Denk ik, ja, is dat nou nieuws? Want ik bedoel, meestal als iemand een leider is van een partij of een bedrijf of wat dan ook, of een omroep, en je bent hem de dingen niet eens, dan stuur je boze e-mailtjes en briefjes en sms'jes. Maar is dat daar gewoon cultuur, dat alles wat er wordt gezegd, dan krijg je van bovenaf te horen dat het kloot is? Ja, het is wel een beetje de cultuur om bozig te reageren. Ik vond, en dat is niet natrappen hoor, maar ik vond de cultuur, de werksfeer, de werkomgeving niet prettig binnen die PVV. Want? Nou ja, door dat soort dingen. Kijk, stel je voor, ik heb vroeger leiding gegeven bij de politie. Dat als iemand iets niet goed had gedaan, dan ga je toch geen boze mailtjes sturen of sms'jes. Dan nodig je iemand uit voor een gesprek. Dan zeg je, joh, het is niet zo lekker gegaan. Nee, maar dat heet kadaverdiscipline, heet dat. Dus dat betekent gewoon, er is helemaal geen overleg. Dat moet je weten. En als je toch iets doet wat buiten de kaders valt, krijg je op je flikker meteen. Ja, heel directief van bovenaf wordt het geregeerd. En dan gaat je tegenstaan. Dat is zo simpel. Er zijn drie mensen de baas. Dat is Geert Wilders, Fleur Agema en Martin Bosma. Ja. Nou, dat geloof ik zelf. Zelfs dat geloof ik nog niet. Fleur Agema die doet meer alles wat zij goedkeurt of niet goedkeurt. Gaat cc naar Geert Wilders. Dus die houdt altijd daar het toezicht op. En Martin, daar wordt die positie wel toegedicht van. Het is de ideoloog van de partij. Ja. Maar dat is in de praktijk ook niet zo. Dus want, het is nog erger. Nee. Wilders is gewoon als enige de baas. Ja, Geert Wilders is als enige de baas. En af en toe wordt hij volgens mij ook moe van Martin. Martin is niet de grote ideoloog die de grote lijnen of die alle lijnen uitzet, helemaal niet. Waarom dat is een overdreven verhaal wat geframed is en wat zo de media ingekomen is, maar het is niet zo. Waarom wordt hij moe van Martin dan? Nou, Martin kan wel wat bedweterig overkomen. Dus dat vindt hij ook eigenlijk af en toe niks. Dus, is hij niet iets te elitair eigenlijk? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Boekenschrijver natuurlijk. Gaan lezen en zo. Boeken gelezen. hij komt wat elitair over. Nou, hoeft dat niet erg te zijn. Maar... Hey, ik wil toch even één iemand eruit halen. Ja, dat is misschien een beetje onaardig. Straks gaan we het over je eigen partij hebben. We gaan blijven niet in het verleden hangen. Maar hoe zit het toch met Dion Graus en Wilders? Kan je mij dat nou uitleggen? Nee, ik kan dat niet uitleggen. Want ik vind Dion dus een enige vent. Ja. Maar ik vind Pieper de Clown ook een enige vent, snap je? Ja. En Bassie vind ik ook een enige vent. Maar met Dion is natuurlijk niet iets helemaal goed mee. Ja, het is een hele aparte vogel. Dat is, ja, dat is kan duidelijk. Je wel stellen, ja. Dat is duidelijk. Kijk, en dat hij gek op dieren is. Ik ken wel meer mensen die gek op dieren zijn. Ja, maar hij noemt zichzelf ook een ridder. Een ridder van 1,50 meter, weet je wel. Nee, maar hoe komt het toch dat hij zo... Hij noemt zich de rechterhand van Wilders. Ja, ik weet het ook niet, Jan. Maar gelooft hij daarin of is hij het ook? Of is hij gewoon de hofnar? Die heb je ook nodig altijd. Ik weet ook niet. Ik kan er ook geen onschuldige dwazen om je heen. Nee, maar luister... Wilders die gaat samen met Dion zeehondjes zitten knuffelen bij Pieter Buren. Dat je denkt, dat heeft Graus dat geregeld. Dat organiseert Graus en Geert die gaat dan mee. En die denkt van, ik moet mijn imago wat oppoetsen. Hè, want dat zo werkt het ook wel hoor. Want kijk, er komen toch wel wat berichten in de media dat Geert toch een aparte manier van leidinggeven heeft. Hè, hoe noem je het? Wat autoritaire manier van leidinggeven. Druk het nog genuanceerd uit. En ja, dan wil je ook wel je imago een beetje oppoetsen. En dan dat sommige mensen doen dat door tussen de zeehonden te gaan liggen. Dus of het nou alleen van Graus komt, dat weet ik niet. Ik denk toch Geert het ook wel prettig vindt om het imago van het is een dierenvriend en een kindervriend. En om dat op te poetsen, dat denk ik ook wel hoor. Want er is een probleem met zijn imago, denk je? Valt wel mee met je 40 zetels. Ja, nee, als je kijkt naar de zetels, dan zou je zeggen, ja, daar hoeft hij niks aan te veranderen. Misschien, ik denk hooguit dat hij persoonlijk het denkt van, nou... Louis, denk jij trouwens dat als het Senevoort er nu verkiezingen waren, zou je het PVV dan verzilveren? Of wordt het dan weer iedereen, de kiezer trekt zijn keuteltje terug? Nou, ik denk dat ze het wel gaan verzilveren. En wat gaan, als er niks gebeurt. Gaan ze dan voor het land betekenen? Zeg maar? Als ik, dat vraag ik me af. Ik zou wel eens kijken wat de PVV zegt, wat Geert Wilders zegt van, ik wil uit de EU... En ik wil de gulden terug. Nou zou ik zeggen van, nou, ja, zorg dat je minister-president wordt en neemt dan de verantwoordelijkheid en gaat dan ook doen. Dus wat dat betreft moet ik zeggen van, ik waag te betwijfelen of de PVV ooit in de regering komt. Wie wil dat programma uitvoeren? Welke partij wil dit uitvoeren? Dus uit de Europese Unie en de gulden terug. Nou, niemand behalve de PVV. Niemand behalve de PVV. Dus je kunt het ook makkelijk doen en zeggen, omdat je dan weet van dat je jezelf buitenspel zet. Misschien Groep Bontes. Ja, nee, ik ga het ook niet doen. Nou, dat was de laatste mogelijkheid. En ik snap ook mijn eigen positie. Maar ik vind het een hele goede, serieuze vraag van wat kunnen we verwachten? Ik denk niet dat de PVV gaat regeren. Nee, dan heb je de SP nog, die heeft de 24. Die gaat het ook niet doen met de PVV samen. Het wordt een hele leuke coalitie, denk ik. Dit wordt, als het kabinet valt, dan krijg je een ontzettend moeilijke bespreking. Nou, de kans dat het valt is niet zo heel erg groot, want ze dansen de tango des doods met z'n tweeën. Ja, kijk, ze zijn tot elkaar veroordeeld. Ze hebben geen enkel belang om nu de stekker eruit te trekken. Ze staan allebei dik op vlies. PVV op 30. SP op dik 20, CDA is aan het groeien. Dus ze hebben geen enkel belang om nu te stoppen. Die cijfers die groeien een heel klein beetje. De economische groei stijgt een beetje. Dus je zou kunnen zeggen van ze hopen op betere tijden. En ja, dan volhouden tot het eind. Wat een kritisch moment gaat worden, is volgens mij provinciale statenverkiezingen. Want dan krijg je getrapt de Eerste Kamerverkiezingen. Ja. En als ze dan geen meerderheid halen, ook met de SGP, ChristenUnie, D66... Dat is klaar, hoor. Dan wordt het wel heel lastig, wordt lastig verhaal. Hey Louis, we praten straks met je verder. We gaan even het anders doen, Jan. Ja. Je bent natuurlijk al een ongelooflijk laffe lul als je met een 86 jaar oud vrouwtje te lijf gaat. Maar je bent helemaal een kansloze verspilling van zuurstof als je je vervolgens door Kung Fu Oma de deur uit laat beuken, Jan. Een hele goede dag, Kung Fu Oma Larissa. Ook even uit Gouda. Ja, dag meneer. Nou mevrouw, vertelt u eens even, wat is er gebeurd? Er wordt aangebeld, u doet open en wat gebeurt er? Ik doe de deur open en dan komt een jongen naar binnen stormen met een mes in zijn handen. Meteen al? Ja. En toen? En toen heb ik de mes in mijn hand gepakt, want ik denk, die mes die mag niet in mijn lichaam komen. Nee, dat is een goed idee. Dat is goed, maar heeft u dat mes, is dat niet scherp dan? Het is scherp. Het is scherp, dus ik heb toch vastgehouden en ik heb nooit meer losgelaten. Heb wat verdikken en is uw hand nu stuk? Wat zegt u? Is uw hand nu stuk? Jawel. Nou, verdikken. Hé, maar wat voor jongen was dat nou? Het was een jongen van jaar of 16. En heel lang. 1,80 meter of nog meer. Hij stak boven me uit als een monnik, want hij had had zijn capuchon op. Oh. Ja, en die was zei... Was geen monnik. Wat zei die? Wat deed hij? Wat wilde die eigenlijk? Weet ik niet. Hij heeft nooit iets gezegd. Nou, hij zal zich wel de pokken geschrokken zijn dat hij plotseling het mes vastpakte. En wat deed u toen? Nou, ik heb die mes vastgepakt, want ik denk, die mes die mag niet in mijn lichaam komen. Nee, natuurlijk niet. Dus ik heb die mes vastgepakt en met mijn hand heb ik hem geslagen. Zo. Werk geslagen tot ik niet meer kon. Ik heb gewoon geslagen. Heeft u, hij sloeg ook terug? Ja, hij sloeg mij ook wat terug. Wat een stuk wat tuig. Een laffe hond. En gaf u hem met een volle vuist of met een vlakke hand? Nee, met een vuist. Ik heb een vuist gemaakt. Want ik heb op een... er is een paar jaar geleden een vrouw op de derde kade aangevallen. Verkracht en... geslagen. Ik weet niet of je dat van gehoord hebt. Nee, niet echt. Nee. Maar toen was ik erg bang. Dus ik heb een cursus genomen zelfverdediging. Oh. Aha. En toen heeft u die 16-jarige jongens oog dicht geramd. Ja, ik heb hem geramd. Ja, dat klopt. En dat die pijn? Zei die ook, auw? Nee, dat zei dat niet. Maar ook niet. Maar hij was wel een beetje geschrokken, denk ik, van u. Hè? Dat is zoiets van, dit is toch meer gedoe dan ik eigenlijk had verwacht. Ja, Dus op een gegeven moment is hij toch weggegaan. En ik had de mes in mijn handen. Oh, dus u had het mes nog eens in uw handen en hij liep weg? En hij liep weg. U heeft het toch wel uitgescholden, dat stuk schoren? Ja, ik heb hem uitgescholden. Wat heeft u... wat ik... Wat heeft u gezegd tegen hem? Daar vinden we, zijn we gek op. Deed u het in, scholt u in het Frans op dat moment? Nou, nee, ik heb echt het Nederlands gedaan. Ah, doe het nog eens een keer. Wat zei u? Toen ik in Nederland kwam, heb ik eerst de vieze woorden geleerd. Heel goed. Heel verstandig van u. Hoe lang is dat geleden, mevrouw Kowski? Toen ik in Nederland kwam? Ja. Ik ben gecombineerd in 1946. Oh, dat is al een tijdje geleden. Dat is net na de oorlog, hè? Ja, precies. Dat je dat nog weet. Ik? Ja. Ja, vind ik wel leuk. Hé, hey, maar wat voor woorden waren het, mevrouw Okhofsi? Wat je zei? Klootzak enzovoort. Dat is heel goed. Vuile klootzak. Ja, daar zou ik wel voor zeker. Ja. Ja, hoor je dan veel door, dat eruit kwam? Ja, en toen rende hij dus weg. Ja, hij ging weg. En ik had de mes in mijn handen. En ik denk, yes, dat is een overwinning. Ja, maar, dat mag je wel zeggen, ja. Had u dat mes niet beter in zijn rug kunnen rammen? Nou, hij ging weg en ik was blij om zijn rug te zien. Nou ja, precies. Ja, dat is wel waar. U had niet zoiets, ik gebruik het als een werpmes en ik gooi het tussen zijn gouden bladen, zo. Nou, nee, want ik denk, die mes is belangrijk zometeen voor de DNA. Ah ja, natuurlijk, want zijn hand zat natuurlijk erop. Maar mevrouw Ogosti, wat was u helder dan, zeg op dat moment? Even het mes, u was helemaal bij de tijd, hè? Is dat nou door die cursus? Jawel, absoluut. Daar heb ik er wat aan gehad. Want ik hoor nog Joost termen zeggen, boos worden, vuist maken... En rammen. Ja, rammen met die handen. En had u daar, wat is het nou waar, had u ook toch pepperspray in de gang staan? Hoorden we dat nou? Wat zegt u? Had u ook pepperspray in de gang staan en een zaag? Ja, dat klopt. Dat heb ik. Nou, daar kom ik. Ik heb in 1999 ging ik er toch naar Compostelle lopen. Wie? Ik. Oh, u? Ja, okay, jij niet, Jan. Nee, je weet toch wel of je zelf naar Compostelle bent gelopen of niet? Nou, ik ook niet. Dus dan moet het toch die mevrouw zijn. Goed, jongen, jongen. Helemaal zeg. Vanaf Gouda. Weet u er nog? Ik ben niet vanaf Gouden, ik ben vanaf Le Puy gelopen. Oh, dat is een stuk makkelijker. Le Puy in Frankrijk. Ja, dat is dichterbij. Nou, leuk hoor. Ja. En toen had u die pepperspray mee? Met hoeveel zijn jullie nou daar? Met tweeën. Ja, want die ene die moet zijn mond houden. Oh, dat ben ik. Nou, dan denk ik wel even kunnen raden wie dat is, hè? Wie moet dat zijn? Wie moet zijn mond houden? Ja, nou, jullie praten door elkaar, dan hoor ik jullie Ja, maar niet. Wie moet dan zijn mond houden? Dat moeten we dan weten. Ja, die ene. Ja, die ene. Dat ben jij, Jan. Nee, helemaal niet. Jij bent die ene, ik ben die ander. Nou, in ieder geval is de politie nog langs gekomen of hadden ze geen tijd? Jawel. De politie en hebben ze hem al? Ja, ze hebben gezegd, het is verboden om pepperspray te hebben. Ah, god. Maar ze hebben het mooi laten staan. Ongelooflijk. En heeft u ook vuurwapens? Nee, dat niet. Oh. Hebben ze dat stuk schorem al opgepakt? Nee. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Nou, nee. Dat denk ik wel, hoor. Want mevrouw Gosky heeft een mes met zijn DNA. Ja, nou, kan het toch dan? Nee, dat gebeurt echt niet. En als hij dan opgepakt wordt, dan moet hij anderhalf uur schoffelen. Zeg, is het een beetje... Het is niet zo'n leuke buurt waar u woont zeker dan, hè, mevrouw? Nou, het valt best mee door elkaar genomen. Ja? Maar ik vind het toch wel wat, hoor. Als mensen... Gouda heeft toch een Marokkanenprobleem? Was het een Marokkaan? Nee. Wat was het dan? Het was gewoon een blanke jongen. Nou, daar geloof ik niks van. Echt waar. Ik heb echt niet. Echt dan waar. Was hij vast gesminkt. Nee, het was een mooie blanke jongen. Hij was heel knap. Hij was heel mooi. Oh. Hij had een engeltje gezicht. Wat kan je nagaan? Je kunt er zelfs mensen met een engeltjes gezicht niet meer geloven tegenwoordig. Nee, hè? Nee. Want, nee. Het is verschrikkelijk. Ja, en dat er gewoon zo'n blank engeltje een vrouw van 80 overhoop wil steken. Ja. Nou, of bent u heel rijk of zo? Nee, ik ben helemaal niet rijk. Nou, ja. Ik ben gezond. Dat moet wel, ja. Dat is geen reden om iemand te overvallen als hij gezond is. Nee, ik heb een AOW'tje. Voor die alle 16-jarige jongens in Gouda, laat mevrouw Gopsie met rust. Die heeft een AOW'tje. Wat moet je van die arme mens? Ja. Misschien heeft ze een wijze zak zwart geld onder het matras. Dat heb ik niet. Ik heb wel een matras, maar geen geld erin. Oké. Mevrouw Gopsie, goed. We zijn in ieder geval, moet eerlijk zeggen, wij zijn bij de Janne niet zo heel gek op bejaarden, als we heel eerlijk zijn. Maar we vinden het wel leuk als ze van zich af rammen. Dus we vinden u wel leuk. Ja, zeker. Dus meer dan leuk. Geweldig. Dus we hopen dat u nog heel oud wordt. Ja. Ik hoop het ook wel. En een inspiratie wordt voor alle andere oudere mensen. Ja, precies. Absoluut. En maar rammen. Eén ding is zeker, niet bang zijn, maar rammen. Niet bang zijn, maar rammen. We pakken het even mee, mevrouw Kofsi. Vriendelijk bedankt voor uw tijd. Ja. Oké. Okay. En nu lekker slapen, want het is hartstikke tijd. En morgen moet u ook weer niks doen. Ja. Oké. Dag. Echte Janne. Ja, hij was niet de eerste en vermoedelijk ook niet de laatste die rogeert uit de PVV wordt geflikkerd. Het lijkt de PVV alleen niet te deren. We praten verder met onze hoofdgast van vanavond, Louis Bontes. Hij is chauffeur, koffiedame, fractievoorzitter en tekstschrijver van Groep Bontes. Toch? Nou, ik ben niet helemaal alleen. Ik heb hulp gekregen van Johan Driessen, een ex-PVV-Kamerlid. We hebben samen in de buitenlandcommissie gezeten. Hij deed ontwikkelingshulp en ik Europa. Dus ik heb gelukkig wel hulp gekregen. Ik ben niet meer alleen. Ja, dat is een oud-PVV'er. Ja, oud-PVV-Kamerlid. Ja. Maar Kamerlid. Waarom is hij vertrokken? Nou, hij stond niet hoog genoeg op de lijst, dus hij viel erbuiten. Maar dat neemt niet weg dat hij toch wel later wel weer op de lijst had gekomen. Maar hij heeft toch gekozen voor afstand te nemen van de PVV. Hij was het ook niet eens met de interne gang van zaken. En hij heeft, hij is met mij samen gaan werken. Nu kan hij voor jou kiezen, maar dat is toch een sterfhuisconstructie? Ja, dat is maar de vraag. Kijk, ik ben niet uit op een eigen politieke partij, want dat is ontzettend moeilijk. Kijk naar Hero Brinkman is het niet gelukt, Rita Verdonk niet, Joost Eerdmans, Marco Pastors, samen hebben het geprobeerd, is ook niet gelukt. Dus ja, het is ontzettend moeilijk om een eigen politieke partij te beginnen, maar ik sluit het ook weer niet helemaal uit, die paar procent kans. Maak nou eens een keuze, Bontes. Ik wil het wel, maar ik ga niet een afgang op mijn nek halen dat de UFO-partij of Johan Vlemmings, dat die meer stem haalt als ik. Dus. Nou oké, wat is dan het geheime plan? Nou, kijken wat er gebeurt. Ik kan niet in de toekomst kijken. Misschien dat er toch mensen komen die met goede ideeën, met bekende mensen erbij, die zeggen van laten we een nieuwe partij beginnen. Nou, misschien is het handig om te zeggen waar je zei net, de VVD is gigantisch links opgeschoven. Nou, jij niet. Er ligt ruimte. Ja, dat is hartstikke ruimte voor de rechtspartij. Er ligt ruimte. Alleen, ja, weet je dat net op het goede moment te benutten? Hoe lang blijft deze regering zitten? Heb je genoeg voorbereidingstijd? Ja. Komen de goede mensen? Want zonder goede mensen hoef je er ook niet aan te beginnen. Maar Louis, jij zat dus bij de PVV. Toen zei Wilders van flikker even lekker op. Had je toen niet het idee van, ja dat is een PVV-zetel. Waarom zou ik daar eigenlijk mee verder gaan? Of denk je van, nou, ik moet toch die poen hebben? Nou, waarvoor ik ermee verder ben gegaan, ik heb het geleerd van Geert Wilders. Hè. Die heeft het zelf ook gedaan. Die zat bij de VVD, werd daar wel of niet uitgetrapt. Of hij is zelf weggegaan, dat blijft altijd een beetje duister. Maar hij heeft zelf zijn zetel ook meegenomen. Dus verder zat het me gewoon ook helemaal niet lekker. Want de 2/3 of nog meer van de PVV-achterban, en die is in het algemeen niet zo makkelijk, want die steunt altijd Geert. Maar die vonden toch dat dit een onterechte maatregel was. Die zeiden, ja, wat is er nou voor raar iets? Iemand trekt zijn mond open. Oké, had hij misschien beter niet kunnen doen, maar dan ga je hem nog niet de fractie uittrappen. Dus ook die achterban die vond eigenlijk laat die man zitten. En het derde punt is van, ja, ik wil wel graag te dichtbij zijn. Ik vind politiek leuk. Ja, ik leuk. Doe graag mijn werk. Je hobby is leuk, Louis, maar het gaat al nergens over. Ik bedoel, je kan geen deuk in een pakje boter slaan. Nou ja, niet minder als wat ik bij de PVV deed. Wat zijn er nou voor moties en amendementen bij de PVV? Dan nee, maar die zetel die je hebt, die is van de PVV. Die is niet verbonden. Ja, nee, de wet die zegt dat het zo werkt, Jan. Zo simpel is het. Maar die zetel is toch uitgekozen door mensen die op de PVV hebben gestemd? Ja, mensen die de PVV... Want jij zegt ook, dat jij vindt dat Geert ook eigenlijk naar links opgeschoven is. Behalve vooral in het sociaal-economisch beleid. Is ook. Dus is eigenlijk ook. Ben je niet alleen geen PVV'er meer. Maar je steunt ook een groot deel van het gedachtegoed helemaal niet meer. Want jij hebt het over hele andere dingen. Kleinere overheden, lagere belasting, echt liberale waarden. Ja, dat klopt. Maar voorlopig is het wel zo dat er nog geen één amendement of motie is die door mij toedoen niet aangenomen is van de PVV. Stem je nog steeds mee? Dat zou je eerst wel gaan doen. Ik stem... ik heb mijn eigen stemgedrag. Ik heb mijn eigen stemgedrag. Hoe ziet dat eruit? Maar toch is er nog geen motie of amendement dat het niet heeft gehaald, doordat ik nou net even anders heb. Nee, gezegd. Je bent geen beslissende stem nog ik geweest. Ik ben geen beslissende stem geweest. En als ze bijvoorbeeld met een debat aanvragen, dan moet je 30 leden hebben. En nou, ze zijn nu met 29 met de SP samen. En als ik dat dan zie, en ik denk van ja, dan kunnen ze geen debat voeren. Dan geef ik die steun gewoon. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Dan ga ik naar voren, naar die microfoon, zeg ik van nou, ik steun het debat. Dan kunnen ze gewoon hun debat voeren. Dus ze hebben daar geen weinig of geen last van. Maar goed, ik heb wel toegezegd inderdaad van, ik stem wel met ze mee. Alleen wat ik al in het begin zei, toen was men nog aan het bemiddelen. Die Eerste Kamerleden waren nog aan het bemiddelen. Ja, toen kon er nog gelijmd worden. Ik dacht van, nou, laat ik die deur op een flinke kier houden. Die deur heb je in je gezicht gekregen. En die heb ik in mijn gezicht gekregen, dus nu ben ik gewoon vrij los. En waarin verschil je 100% met de PVV? Ik bedoel, dat je vroeger, anti-Europees bent en nu ben je pro-Europees. Ik bedoel, ik noem maar wat. Nee, ik ben nog steeds anti-Europa. Alleen, ik zeg van, raad het niet uit. Maar beperk je tot de economische samenwerking. En dat was eigenlijk ook altijd het PVV-standpunt. Van, geen vierde bestuurslaag, geen Europese superstaat. Waar is dat anders gegaan? Wat is er gebeurd daarvoor? Bij de laatste verkiezingen is dat anders gegaan. Toen is er besloten van, dit verhaal wat wij hebben... Dat hebben alle andere partijen ook. VVD kwam zelfs met een opt-out voor asiel en immigratie in hun verkiezingsprogramma. Ja. En toen is gezegd van daar moeten we wel overheen. We gaan eruit. Maar wacht even, het gaat dus zo. Ze staan voor iets. En als een ander dat rechts inhaalt, dan gaan zij dat weer rechts inhalen. Dus in de praktijk gebeurt. Of is het misschien nog erger, als het maar afwijkt van wat alle anderen vinden, dan is het goed. Of is dat een... Ook, maar het is ook om er overheen te gaan. Want je wilt kiezers mobiliseren. Maar dat is dan niet echt het bewijs van visie. Hè? Dat is namelijk gewoon dat je gewoon verschillend wil zijn. Ja, kiezers mobiliseren om veel zetels te halen. Nee, begrijp ik wel. Maar als ik rechtsliberaal ben, dan ga ik een rechtsliberale koers varen. Ja. En niet omdat er een andere partij ook iets rechtsliberaals doet. Dat ze zeggen van, dan doe ik iets heel anders. Want dat slaat nergens op. Dat is geen politiek. Daarom ben ik ook teleurgesteld in het hele politieke systeem. Moet ik zeggen, je ziet het ook aan de VVD, hoe die op is geschoven naar links met de Partij van de Arbeid. Nou, de VVD is gewoon niks. En dat is nu een linksliberale partij. Nou, liberaal tussen haakjes. Dus, gewoon dus, een linkse partij. Ja. Nou, ook eigenlijk niet. Het is gewoon niks. Ja. Van de big nothing. Dus dat valt mij ook tegen. De politiek is me wat dat betreft heeft me ook teleurgesteld. Waarom stap je dan niet lekker eruit, joh? Ga je iets leuks doen? Ja, wat ik al zeg. Ik wil die kans toch nog. Misschien ligt die kans toch nog voor het oprapen voor mij. Maar misschien. Is er dan iets gaande? Nee, er is niks gaande. Ja, dus je zit gewoon je tijd uit? Nee, dat ook weer niet. Want ik heb met allerlei mensen gesprekken. Van studenten die politicologie in Leiden studeren. Tot aan mensen die wethouder zijn. Ik heb afgelopen week al 2 gesprekken met mensen gehad. Dus ik zit niet stil. Ik doe mijn debatten. Ik zit niet uit mijn neus te consumeren. Maar mogelijk komt er een partij. Ja, mogelijk. Maar ik wil niet die verwachting zo hoog en groot van... ik ga dat wel even doen, ik trek een grote broek aan. Ja, maar je snapt toch ook wel dat als jij niet op een zeker moment zegt... van we gaan het wel of we gaan het niet doen. Dus of we gaan het wel doen, zeg maar. Dan is de kans dat het lukt helemaal niet heel. Ik bedoel, je hebt dezelfde voorgangers al, Hero. Nou, die heeft toch ook wat staan toeteren en wat staan schreven en wat staan doen. En zelfs dat is niet gelukt. En jij zit hier nou een beetje, misschien wel, misschien niet. Wij voelen nou, dat loopt een sissertje af en wie gaat weer terug naar. Maar kijk naar... Het is geen Koen Verweij mentaliteit, dit. Rita Verdonk die stond op geloof ik bijna 40 zetels. En die heeft niet 1 overhouden. Wat ik geleerd heb is van... ga niet een te grote bek open trekken. Ga niet zeggen van dat lukt me wel even. Je zou toch wel kunnen zeggen van je zit hier nou hier bijvoorbeeld. En we hebben nog een kwartier te praten. En dan kan je toch in een kwartier vertellen van ik zie dit geluid hoor ik niet. Dit weet ik niet. Dit zou ik graag willen zijn. En wie zich ertoe aangetrokken voelt, bel me morgen en dan gaan we. Dit geluid hoor ik niet, hè? Wat ik zeg. Hè? Want de VVD heeft het laten liggen. De PVV is activistisch op sommige onderdelen. Maar dan nog wil ik met iedereen in gesprek gaan. Maar ik ga niet zeggen van yes, dat gaat lukken. En over een paar jaar dan hebben we die partij staan. Louis, let op. Waarom bel je niet Halbe Zijlstra op? Je zegt, Halbe, ik moet eerlijk zeggen, ik zie toch wel wat in de VVD. Dan krijg je gewoon dus. En sta je volgende keer op de lijst van de VVD? Ja, maar daar wil ik helemaal niet op. Nou, je hebt groot gelijk ook. Wie zou dat nou willen? Maar hebben ze dat niet gevraagd aan je? Wil je niet bij ons komen? Nee. Ik moet wel zeggen, met een paar mensen van de VVD werk ik goed samen, hoor. En dat zijn ook prima gasten. Dus wat dat betreft... Maar zo raar is het niet wat Jans. De held van die VVD zal eigenlijk ook waspuukzat zijn van de linkse meneer Rutte, de grote nivelleerder. En misschien is er ook wel een mooi huis weer terug te bouwen, terug te vinden voor mensen die liberale gedachten wat structureler zijn toegedaan. Maar dan is dit niet het goede moment om nu te zeggen van... kan ik niet bij jullie komen? Dat zien we tegen die tijd dan. Ja. Ik vind dit niet het goede moment bij deze VVD om aan te sluiten. Hoewel ik wel weet, er zitten mensen in de VVD die dit beleid zeer, zeer onplezierig vinden. Ja, heb jij wel het gevoel dat je jezelf voldoende kunt laten zien in debatten... zodat je denkt, nou die mensen, wie er echt kijkt en belangstelling heeft... die weet wel waar ik vaak voor sta. Ja. Noemen ze het speerpunt? Het speerpunt? Gaan we daar niet verder over? Om een voorbeeld te noemen. Ik heb een paar weken geleden heb ik een motie ingediend naar aanleiding van dat debat over fraude met allerlei toeslagen. En toen heb ik een motie ingediend waarin ik zei van breng dat aantal toeslagen terug. Want dat werkt fraude in de hand. Belastingdienst moet je uitbreiden. Het is niet meer te handhaven. En die motie, die werd niet gesteund. He, dus dan zit je eigenlijk een beetje voor lul, om het zo maar te zeggen, met een motie die niet gesteund wordt. Maar een paar weken later kwam Halbe Zijlstra in de media van, het moet nou maar eens afgelopen zijn met al die toeslagen. Moeten we afschaffen. En de belastingen kunnen dan naar beneden. En dan zijn we van al dat gedoe af. Precies hetzelfde wat ik een paar weken daarvoor had gezegd, werd overgenomen door Halbe Zijlstra van de VVD. Kijk. Nou, dat zie je maar. We praten straks met je verder, Louis Bontes van Groep Bontes. Want het is alweer 1 uur. Dus heel, we gaan nieuws eerst even naar het nieuws. En we praten straks met Louis Bontes hier bij de Echte Jannen. Dus tot zo. Hè, toch? Nee, absoluut. Maar waarom niet? 1 uur, Dioke Teertstra met het NOS-journaal. In Oekraïne krijgen de betogers die maandenlang overheidsgebouwen bezet hielden amnestie. De afgelopen ochtend gaven de demonstranten hun verzet op en verlieten ze het stadhuis van Kiev en andere overheidsgebouwen. En daarom worden de aanklachten nu ingetrokken. Volgens de BBC hebben de demonstranten ook andere barricades in het centrum van de stad opgedoekt. Het stadhuis van Kiev bleef niet lang onbezet. Toen de betogers waren vertrokken, namen radicale nationalisten hun plaats in. Psychiatrisch patiënten krijgen steeds vaker euthanasie als ze daarom vragen. Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur. Vorig jaar werden in de psychiatrie 42 mensen geholpen bij hun dood. In de jaren ervoor waren dat er nooit meer dan 14. Door de toename rijst de vraag of artsen wel zorgvuldig genoeg omgaan met de verzoeken van de patiënten, zegt Nieuwsuur. Jaarlijks vragen in Nederland zo'n 500 psychiatrisch patiënten om euthanasie. De Amerikaanse president Obama heeft zijn Oegandese collega Museveni gewaarschuwd dat ondertekening van de anti-homo-wet de relatie tussen beide landen ernstig onder druk zet. Volgens Obama is de wet een enorme stap terug voor alle Oegandezen. Museveni besloot vrijdag na lang aarzelen toch in te stemmen met de wet die zware straffen mogelijk maakt voor seksueel actieve homo's. Volgens medici in Oeganda zijn homo's een gevaar voor de volksgezondheid en is homoseksualiteit niet aangeboren, maar aangeleerd. En in de Verenigde Staten heeft een 19-jarige vrouw bekend dat ze een man heeft vermoord. En ze zegt dat ze in diverse Amerikaanse staten zeker 21 andere mensen heeft vermoord. Volgens de vrouw kwamen de moorden voort uit haar lidmaatschap van een satanische sekte. Rechercheurs en de FBI nemen de beweringen serieus en gaan met de autoriteiten van de staten onderzoek doen. Het weer overwegend droog en helder. Het koelt af tot 1 graad of 3 en lokaal kan het glad zijn. Overdag nagenoeg droog met af en toe zon. Het wordt tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Ja, welkom terug bij de Echte Jan, de Radio Show van Poont. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt bellen met de Echte Jan de voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet wat er gebeurt met je boodschap. Helemaal niet zo. Dat is niet veel, Jan. Nee. En als je uit de PVV wordt geschopt, dan wacht je ook niets, namelijk de vergetelheid. En dan kun je een baantje vergeten. En we vragen onze hoofdgast Louis Bontes of hij zich dan geen zorgen maakt. Mocht het allemaal, ondanks alle grote plannen, waar hij nog weinig over wil vertellen, toch niet lukken in de politiek. Ja, want heel veel PVV'ers, of tenminste daar oud-PVV'ers, die zitten thuis op het bankie. Waar PVV'ers geloof ik een hekel aan hebben, aan uitkeringtrekkers. Maar omdat ze geen baan kunnen krijgen. Omdat ze de PVV-stempel op de anus hebben. Ben je daar bang voor? De anus? Ja. De rug. Terug? Nou ja, dat risico, dat loop je inderdaad. Ik zie dan ex-PVV'ers die moeilijk aan de bak komen. En ja, dat is natuurlijk hartstikke vervelend. In mijn geval, ik heb een terugkeerregeling waarschijnlijk. Ik heb geen terugkeerregeling naar de veiligheidsregio. Nee, helaas niet. Waarom Hero Brinkman wel? Die ging bij de politie vandaan. En de veiligheidsregio is een andere organisatie. Die werd toen net opgericht. Die had die regeling nog niet uitgewerkt. Ik weet niet of die inmiddels wel is. Maar ik heb in ieder geval geen terugkeergarantie naar de veiligheidsregio. Wat vind je van zo'n terugkeergarantie? Ja, kijk, een ander heeft het hem ook niet. Hè? Dus waarom zou je hem dan wel hebben als je van de politie komt of van het ministerie van Binnenlandse Zaken of Buitenlandse Zaken? Dus het heeft wel iets van onrechtvaardigs in zich. Weet je wat ik altijd zo grappig vind? Je had op een gegeven moment zo'n, hoe heette die vrouw met kort haar van de SP? Christa van Velsen. Ja. En die vrouw die had de jaren in de Tweede Kamer besteed aan het bestrijden van wachtgeld. Oh ja. Totdat arme wijf hier geen zin meer in had. Toen ging ze op een jaar lang op fietsvakantie met wachtgeld. Dat zie je vaak, hè? Mm. En dat zie je ook vaak bij PVV'ers die roepen... wachtgeld is belachelijk. Ja. Ja, en die zitten dan met wachtgeld thuis. En met zo'n Hero Brinkman die waarschijnlijk de terugkeerregeling... verafschuwde toen hij in de Kamer zat. Want we zijn allemaal dezelfde soort mensen. En daar gewoon rekening mee houdt. En de Amsterdamse politie die zitten met de Hero Brinkman in de maag. Ja. Nou ja, goed, daarom moet je ook... Kijk, je kunt wel van alles roepen. Maar je moet het ook nog wel af en toe een klein beetje menen. Weet je wat ik wil, Louis? Dat jij nu bij ons, bij de echte Janne zegt... als het afgelopen voor mij is, ga ik geen dubbeltje wachtgeld pakken. Ja, maar dat ga ik niet zeggen, Jan. Ik zal mijn uiterste best doen. Ja, nou, om weer aan, ja, ja, om weer aan de slag te komen. Weet je wie er in Hongkong zit voor 700.000 euro wachtgeld? Belachelijk. belachelijk. Weet je wie dat is? Maar ik ga niet zeggen ik zal er... Kathleen Vier van het CDA. Die ging eventjes toch akkoord met nog heel veel blijven zitten in de Tweede Kamer. Dat ze dan precies genoeg maanden had om de rest van haar leven in Hongkong met wachtgeld te zitten. Die had nog die oude regeling natuurlijk. Die was helemaal riant. Deze regeling is de tijd van de WW. Hè? 3 jaar en 2 maanden. Dus een Kamerlid krijgt geen WW. Maar krijgt dan wachtgeld. 3 jaar en 2 maanden. Is nogal wat. Is nogal wat, zeker. Lang, ja. Is zeker. Krijgen wij niet, hoor. Is 70-80% van je laatst verdiende salaris. Dus dat is goed. Laat dat duidelijk zijn. Maar waarom neem je er geen afstand van? Ik vind het hypocriet om te zeggen van... Nee, het is toch hypocriet om daar tegen te zijn als je... Ja, misschien moeten we eerst even vragen, ben je er tegen? Ik ben er niet tegen. Ik ben er niet tegen. Wat ik wel vind... Vind je ook dat het een uitzonderlijke situatie is? Dat mensen die in de Tweede Kamer of de Eerste Kamer... Nou, mensen zoals jij dus... Een ander iemand zijn dan iemand die gewoon in het bedrijfsleven zijn baan verliest. Nee, maar iemand die in het bedrijfsleven zijn baan verliest... en die lang gewerkt heeft. Ik heb vanaf mijn 18e gewerkt. Inmiddels 58, dus 40 jaar. Als stelt dat ik nog in het bedrijfsleven had gewerkt... dan had ik 3 jaar en 2 maanden WW gehad. Ja, als je al die tijd bij hetzelfde bedrijf hebt gewerkt, ja. Ja, nou ja, goed... Nou, zo gewoon is dat niet meer. Het gaat om de tijd die gewerkt hebben. Dan had ik aangekomen. Als je nu in de politiek zit, dan zou het gek zijn als je helemaal niks krijgt. Ik vind wel, een politicus moet zijn uiterste best doen om weer aan de slag te komen. Maar kunnen die gewoon hetzelfde zijn dan? Sollicitatieplicht? Nou, prima. Maar dan is het 3 jaar, 2 maanden WW. Ook goed. Is wel acceptabeler. Is ook goed. Nou, als het acceptabel is, vind ik dat ook goed. Weet je wat veel politici zeggen? Ja, maar wij zitten in een hele rare tak van sport. Want je kan zomaar je baan kwijt zijn. Nou, met 700.000 werkelozen. Ja, nou, dat is ook zo. Maar ja, goed, je hebt niet die ontslagbescherming die je bij een gewone baan... Nou, de meeste mensen hebben dat ook niet, hoor. Die hebben wel ontslagbescherming. Ja, dan moet je wel naar de rechter. Waar ben jij geweest? Het is echt niet meer zo moeilijk om iemand te ontslaan tegenwoordig, hoor. Nou, dat valt nog niet mee. We moeten hervormen, want we hebben economische problemen. De reorganisatie. Tuurlijk. Een van de malle sociaal plan is ietsje minder dan het vorige sociaal plan. Je kan iemand niet blind op straat zetten. En iemand in de politiek kan van de ene dag op de andere. En ik snap, hoor, dat die wachtgeldregeling... uiterst impopulair is. Het ging mij er meer om, als je hem van gebruik wil maken, dan moet je er ook maar voor zijn. Dat is eigenlijk het enige. Wat ik vind, is hypocriet om te zeggen van, stel dat ik hier nu zou zeggen van afschaf, flauwekul, en dan dadelijk valt het kabinet over 3 maanden. En ik solliciteer me te pletten. Ik heb goede achtergrond. Maar ik kom net even niet aan de bak. Ja, dan ga ik niet aan het geel honger liggen, jongens. Laat ik daar ook eerlijk in zijn. Nou ja, ja. Hey Louis, zit je niet af en toe te hopen dat dat kabinet valt? Want je moet nou met je eenmansfractie al die AO'tjes en al die plenaire debatjes aflopen. En overal moet je wat van weten en iets over zeggen. Dat is toch verschrikkelijk? Nou, dat is niet verschrikkelijk. Het is leuk om verschillende onderwerpen te kunnen doen. Dat is gewoon leuk. Dus het werk is gewoon... Ja, maar alle onderwerpen moet je niet doen. Ik doe niet alles. Laat ik daar ook eerlijk wat in zijn. Wat doe je wel? Ik doe veiligheid en justitie, politie... En voor de rest niet. Strafrecht, Europa, Europese Unie. Weinig onderwijs en zorg, zie ik, bijvoorbeeld. Onderwijs en zorg, dat doe ik niet. Tot op dit moment niet. Ga ik misschien wel een keer doen, omdat ik vind dat, wat we net al zeiden, de kosten de pan uitreizen. Dus dan op een gegeven moment zal ik dat mijn eigen maken. Maar nu doe ik de Europese Unie, ik doe de fraudedebatten, ik heb Plasterk gedaan, dat soort zaken. Ik ga dadelijk ook de fractievoorzittersdebatten, de algemene politieke beschouwingen doen. Dus ik draai nergens mijn hand voor om wat dat betreft. Maar ik kan niet alles doen. Je kan niet alles doen, dan word je helemaal gek. Ja. Dat zie je wel. Maar ja, als het kabinet valt, heeft Louis geen baan meer. Nou, dan heeft hij 3 jaar en 2 maanden Ja, maar ik wil wel graag gewoon weer een leuke goede baan. Ja, je krijgt wel een baan met 58, weet toch ook wel? Ja, waarom niet? Nou, omdat je een oude zakkenwasser ja, bent. Ja, nee, dat daar lijkt mij niet meer. Onze gast nou een oude zakkenwasser? Ja. Hij zit wel sterk. Je bent toch ook wel een beetje een oude zakkenwasser? Ja, maar ik ben nog fit. Fiets nog zonder bril. Waarom zou ik niet gewoon kunnen werken? Nou ja, dat vragen we ons ook vaak af. Maar dat schijnt toch lastig te zijn. Ja, nou ja, ik ga het wel proberen. Wat zou je willen doen? Mijn laatste baan was districtscommandant bij de veiligheidsregio. Dus weer regiomanager bij de politie of districtchef bij de politie. Kan je nu gewoon weer doen, toch? Ga ik gewoon proberen. Neem dat van mij aan. Of iets, maar mag ook zijn een andere overheidsorganisatie bij de gemeente. Ik zou dolgraag wethouder willen worden. Lijkt me hartstikke leuk om dat een keer te doen. Dus ja, en ik denk dat ik met mijn achtergrond... Ik heb veel in eigen tijd gestudeerd... Ik ben universitair afgestudeerd. Ik heb altijd gewerkt. Ben je dat nou? Dus ben je dokter Anders? Ik ben dokter Anders, bestuurskunde. Terwijl iedereen altijd denkt dat je hartstikke dom bent. Ja, dat is spijtig, maar dat is niet. Is dat zo? Dat is niet zo. Komt dat door je accent, denk je? Een Rotterdams accent maakt dat mensen denken van... ja, komt wat plat, goedkoop. Het komt wat goedkoop over, wat volks over, laat ik het zo zeggen. En ja, dat zegt niks van wat je opleidingsniveau is. Maar dat is wel zo. Kennelijk, als je met een Rotterdams accent spreekt... wordt al snel gedacht van... een beetje type havenarbeider. Ja. Daar heb ik wel in de haven gewerkt. En gesjouwd met specie. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je daarna geen opleidingen kunt volgen. Ik moet zeggen, dat vind ik toch wel gaaf. Hoor, dat gewoon iemand in de haven gewerkt heeft. Hè. Tillen met zijn lichaam. Gewoon. Wat is heb jij ooit in de haven gewerkt? Nee. Ik hoefde dat niet te doen, nee. Nee, wat is er, waarom is er gauwe lepeltje, gaaf? Gouden lepeltje in je mond geboren? Wel, nee. Ik werkte vanaf mijn tiende. Oh, deed je dan? Wat deed je dan? Was je vanaf je tiende? Bij mijn vader op de zaak. Wat was dat voor zaak? Een grote speeltuin. Deed je daar? Ja, echt. Wat? Deed je daar? Heggen knippen. Oké, nou, zit er wel. Ik reken het goed. Dat is goed. Banden, okay. Banden plakken. Nou, dat tering zo. Waarom denk je dat ik een eelt op mijn klauwen heb? Ik heb nog nooit een dag gewerkt, Olivier. Ja, werk even iets voor de domme. Ja, dat ga ik echt niet doen. Dan ben je nou helemaal gek geworden. Gewoon een handje ophouden en de NPO die stopt er een centje in. Ja, toch? Malle aapje trekken aan een touwtje. Dan gaat de deur vanzelf open. Of niet? Ja. Hey, maar Louis, laten we eens eventjes even in de toekomst kijken. We gaan nou niet beginnen over je partij, daar hebben we nou al genoeg over gehad. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Nou, nu begint iedereen te gillen, tenminste de PvdA is... Niks te maken met landelijke beeld en dat toch? Helemaal niks. En de PvdA die roept nu, ja, dat er alleen maar PvdA's de boel hebben opgelicht, bestolen. Heeft er allemaal niets mee te maken. Plastic heeft er allemaal niets mee te maken. Heeft er allemaal niets mee te maken. Maar wat denk je, wat gaat gebeuren? Wat gaat er in godsnaam gebeuren na die gemeenteraadsverkiezingen? Ja. Nou, de Partij van de Arbeid en de VVD zullen allebei vliezen. Dik vliezen, dat zit erin. Er zal veel stemmen naar de lokale gaan. Naar de lokale partijen. Ja, die worden eigenlijk altijd het grootste. Hè? En dat wil niet zeggen dat daarna Samson in de problemen hoeft te komen. Dat hoeft niet. Dat zou kunnen. Maar ze hebben daar geen enkel belang bij. Denk je dat als het heel erg is... Hè? Dus wat was het de vorige keer? Waren ze 600 zetels kwijt op landelijke basis voor de 2000. Dus, dat is niet, maar dat gebeurt nog eens een keer. Halveren die zooi. Kan Samson dan zeggen, nou ja, dat is heel vervelend. Maar voor het landelijk beeld betekent het niks. We gaan gewoon lekker door. Ik denk dat ze dat zullen zeggen, want ze zijn tot elkaar veroordeeld. Wat moet er dan gebeuren? Moeten ze dan zeggen van nou, we stoppen na de gemeenteraadsverkiezingen, vertrekken de stekker eruit en zo gaat het niet langer. Ik geloof ook niet dat er een wisseling van de wacht komt. Dat als je het over gaat nemen van Samson. Ik denk dat ze gewoon het vlies incasseren. Maar als je de Telegraaf moet geloven, zijn die twee tegenwoordig een soort gewapende vrede. Asscher en Samson. Ja. Hele... Dat zeggen ze. Als ik het zo zie, dan zie ik weer... als je de steun uitspreken voor Samson. Ja, natuurlijk. Wat heeft als je er nu voor belangbaar is... minister van Binnenlandse Zaken... of wat is die? Doet sociale zaken. Sociale zaken, sorry. Maakt niet uit, Louis. Sociale zaken. Je zit maar de hele dag in de Tweede Kamer, precies, maar je weet niet wie ziet, die is. Dan kun je ook nog een keer bespreken, dat sociale zaken. Hebben we dan net bedacht dat Louis Bonte slim is en dan weet hij niet wie is. Hij heeft gewoon een beetje gek slecht geheugen. Dat heb je hoor, op je 58ste. Oh, ja, dat zal de leeftijd zijn. En hij is Friese premier. Ja, maar het is voor hem, wat maakt hij, hij heeft zoiets van, laat die Samson de hele PvdA maar om zeep helpen. Want dan kan ik straks als ze zo uit ja, de as herrijzen. Zo van, dat Samson uiteindelijk schuimbekkend afgevoerd wordt. Is een, ja, weet je wel, een dwangbuis. Ja, en dat dan, als je naar voren stapt en zegt, nou ja, ik heb het nooit willen zeggen, maar ik zag het al aankomen. Nou, hij zegt waarschijnlijk, ik wil het eigenlijk niet doen, maar uit landsbelang en partijbelang. Voor Diederik ook, die nu helaas niet bij ons is. Ik denk dat het niet gaat gebeuren, maar goed, we gaan het zien. Nou, de PvdA gaat op zijn ballen krijgen, maar de VVD natuurlijk ook, per definitie. Ja, die gaan ook tot de laatste draad door met dit kabinet. Nou, je weet dat dit is de laatste act van Rutte, want niemand wil hem meer. Halbe Zijlstra is eigenlijk ook al de sjaak, omdat hij continu heeft gezegd, ja, van, ja, topkabinet. Dus, en die zou dan de rechtse man zijn. Nou, dat is hij nu ook niet meer. Wie gaat de VVD volgens jou redden na de bakel? Ja, Schippers wordt gezegd. Maar ja, of dat gaat gebeuren. Edith laat wel een goed rechtsgeluid horen. Komt wel een beetje over. Beetje als moeder des vaderlands. Als een ijzeren dame, een beetje ijzeren dame imago. Vind wel leuk eigenlijk. Ja, ik vind het wel goed. Daar zou ik mijn geld op inzetten. Dat ik denk van, nou, dat zal het kunnen worden. Maar goed, dat of is het gewoon helemaal klaar? Dat kan ook nog. Daar is een VVD. Ik zit ook ineens te denken, dat is toch verschrikkelijk als dat dan. Nee, maar die gaan helemaal kapot en dan gaan ze komen. Phoenix. Nee, dan keren ze weer terug als rechtsliberale partij. Want ze zijn nu natuurlijk de weg kwijt. Zo, dat is gewoon vrij simpel. Hier worden behalve de lokale partijen de winnaars. Toch D66 ook? Die schijnen echt een pitch voor Amsterdam te doen nou, hè? Die doen het heel goed in de peilingen, dat zie je. Maar ook voor de lokale partijen doen het heel goed. Ja, de lokale partijen gaat altijd wel lekker. Maar ja, wie zal dat nou echt gaan winnen van de bestaande partijen in de Tweede Kamer? D66. Ja, dat wordt een grote winnaar. Ja. Erger eigenlijk, hè? Ja, ik zit er ook niet op te wachten. Gewoon naar boven komt drijven in de prut gewoon. Dat is gewoon het ergste. Nee, maar D66 is de big nothing in de mijn ogen. De smurfersnot van, ja. Ik vind het altijd verschrikkelijk. Ja. Hey Louis, dat kabinet, denk je want dat gaat natuurlijk ook over jouw toekomst. Gaat dat wel de rit uitzitten omdat ze tot elkaar veroordeeld zijn? Nou, wat ik al zei, bij de provinciale statenverkiezingen, want die kiezen dan ook getrapt de Eerste Kamerleden, wordt het heel moeilijk. Daar zie je het probleem ontstaan. Daar zie ik het probleem ontstaan. Dat is volgend jaar maart. Oh, Louis, dan zie je nog lekker 13 maanden lekker warm, man. Een jaar duurt dat nog. Ja, 67, Jan. Hè? Dus het is gewoon 9 jaar nog voor Louis, hè? Tuurlijk, ja. Hoor. Ik moet gewoon een baan vinden. Ja, dus nou, maart is of dit jaar al. Dat maakt niet zoveel uit. Hoor. Nou, is toch lekker. Louis heeft het naar zijn zin daar. Vind ik het hartstikke leuk voor Louis. Nee, maar dan kan ik wel lekker door blijven gaan. Toch eventjes. Het is toch lekker. Nou, maar ja, ik ga in ieder geval niet thuis zitten. Laat dat duidelijk zijn. Ah, je hebt gelijk. Ik ga mijn best doen. Hey Louis, mag ik je hartelijk danken dat je hier aanwezig was bij ons, bij de RTL? Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het ook heel gezellig. Zo vaak komt de fractievoorzitter van een partij niet bij ons. Nee, maar nu heb je het te pakken. Toch zeer nieuwsgierig hoe je het tot een massieve fractie gaat schoppen in de volgende verkiezingen. Maar dat, nee, dat gaat hij niet doen. Jawel, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar het zou nog steeds kunnen. Dat heb ik niet gezegd. Nee, nou ja. Ik heb gezegd van alles is mogelijk, maar heb niet een te grote mond, want dan gaat het vaak fout. Nee, begrijp ik wel. Maar je hebt ook niet de ambitie uitgesproken van ik wil een rechtse partij beginnen. Dat heb je niet gezegd. Ik ga dat pas uitspreken als ik denk van het heeft kans verslagen. Maar je bent er wel mee bezig. Er wordt gewerkt, jongen. Er wordt gepompt, er wordt geschiemd. Er wordt aangewerkt. Louis Bolters is. Ja, gooi me toch nog maar eventjes in, hoor. Toch? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Louis Bontes van groep Louis Bontes gaat een rechtse partij beginnen. Tenminste, hij is ermee bezig. Als het draagvlak blijkt te zijn. Maar dat maakt niet uit, want het was een scoop. Het was een scoop, zeker weten. Keiharde scoop. Hey Louis, dankjewel dat je hier was. Laten we eventjes gaan sporten, Jan. Ja, nee, we gaan zonder meer sporten. Want er is wel eens aan de hand, Jan. De val van Vitesse hebben we gehad. De rebound van Twente, Ajax op koers, PSV. Voelt het hitting effect. Het is en blijft een rare competitie. We gaan snel naar Leo Driessen. Sporten met Leo. Leo Driessen. Hele goede nacht. Hele goede nacht. Leo Driessen, hoe is het nou? Kom bij ons, waar zit dit nou? Dat is zeker nou, dat was niet best. Leo! Ja, ja. Het is tot Tour Unlimited, toch? Zo, dan ben je scherp. Jezus, Jan, wat mooi. Ja, ik vond het ook wel heel mooi. Ik vond het echt, ik denk, hij loopt vast bij die overgang. Maar dat gebeurde niet, het ging gewoon door, je ruimde ook nog. Leo! Jan klinkt nog steeds als de koorknaap die hij eigenlijk is. Eigenlijk wel, hè? Ah, kom op. Bejaarden, eventjes concentreren. We gaan het over schaatsen hebben. Oh. Goed, hè, van Sjunky Knecht. Hey, weet je wat ik leuk vind? Nee. Oh. Zij moedeloos. Nou. Wat vind jij leuk? Het gesprek begint alweer goed. Ja. Hey, nou ja, nee, Sjunky Knecht vond ik hartstikke leuk. Ja, ja, top. Maar ik vind het nog mooier dat die Jorien de Mors... Ja. Die hele ingewikkelde lange baan schaatswereld een beetje te kakken zet. Kemkers voorop. Met dat ingewikkelde model van trainen en dit en zus en zo. En het fysio dit en nog eens een trainingspauze hier en dit. En die schaats gewoon de ene dag 3x1500 meter shorttrack faalt. En de dag daarna haalt ze gewoon fluitend 1500 meter goud binnen. Ja, ja, wat ze ook zegt, van, ik vind dit toch niet zo belangrijk. En, ja, en, dat vond ik toch het mooiste. Was ook ja, heel leuk. En ik heb 2 keer getraind op die lange baan. En ja, ik denk, ja, dat kan toch niet. En dan, ja, dat was wel grappig. Ja, vond ja wel ze leuk. Zei, ik had liever gewonnen met shorttrack. Ja. Ook ja, dat is toch leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, en ze moet ook, tekst. Je moet zeggen, Irene Wüst, als ze een staartje heeft, dan ziet ze er ook nog best aardig. Alsjeblieft. Maar ook heeft niet waar. Nee, ze heeft geen lippen en ze heeft een stemje. Maar dat zo zeggen, ze zat jij bedoelt als Koen Verwijs een staartje in heeft. Sorry, Koen Verwijs, maar die is toch raar hoor. Heeft hij al plastische chirurgie gehad, joh? Wat dan? Het hoofd. Die ligt bij Wüst op de kamer. Ja, dat moeten hele gekke kinderen van komen. Maar die ja, koepel... Wüst is toch van de Bef, joh? Nee, die is van de Bie. Nee. En die Koen van wij ook, dat zie je toch zo, of niet? Nou, ik weet niet, volgens mij doet Koen het, tenminste zijn moeder heeft het met de kikker gedaan. Ja, in ieder geval heeft het, alsof je al... En wat een gejank, en ik begrijp best dat je goud wil winnen, dat het niet lukt, dat het vervelend is. Maar je hebt zilver gewonnen op de Olympische Spelen en maar boos blijven, hè, die Koen van wij. Doen of niet zijn kinderachtig man. Nou. Weet je wat ik ook een beetje ingestudeerd vond? Nou, wat vond je ingestudeerd, Leo? Nou, dat op het dat Mark Tuit het van het podium afging, zogenaamd. Dat hij dan dat flesje gooide. Ja. Even kijken waar de camera is. Ja. Een flesje gooien. Ja, terwijl die man is gewoon oud. Jezus. En daar wil ik het toch even over hebben. Nou. Ik heb dus een beetje vanmiddag live gekeken naar die 1500 meter. En sindsdien, ongelogen, is er dus non-stop ergens op radio of televisie een interview of een gesprek over die 1500 meter. Ik denk dat er 22 uur zuivere televisiezendtijd opgegaan is aan die ene race. Ja, nou en? Wat wil je nou zeggen? Kijk, dat het veel te veel is. Okay. Dat is toch belachelijk? Dat is toch idioot dat je dan... Ja. Je kan er werkelijk geen kant op kijken. Of staat weer met een ernstig gezicht. Weet je wat ik ook heel veel gedoe vond, hè? Ook heel vervelend vond, hè? Van die vreselijke NOS. Dat gezanik over die ijspakken van die Jenke. Want dan zou het wel verkeerd zijn omdat de rits niet recht zit. Heeft Shani Davis en die andere types dat oude pak aangetrokken? Heeft het verschil gemaakt, Jan? Nee! Nou, dus zijn we dag in dag uit lastig gevallen met dat gezeik over die kutpakken? En wat was het dus waard, Jan? Geen moer. Helemaal niks! Nee, hey, dan ben ik goed vanavond, hè? Ja, je bent heel goed. Tot nu toe gaan we. Ik denk dat we nog wel wat zouden kunnen besparen op zendtijd. En weet je wat ik ook gezeik vind? Oh, wacht, Jan vindt nog iets gezeik. Leo, wacht even. Ja, ja. Halen we aan de vleetmedailles. Leuk, hè, toch? Tot 3 keer aan toe. 1, 2 en 3. En 4. En wat 4. Zeggen ze, hè? Bij de Olympische Spelen. Nou. Het is niet leuk dat Oranje Nederland zo vaak wint. We gaan de spelregels wel veranderen. Want er is geen boer aan zo. Ja, godverdomme. Huh? Kunnen we tenminste een keer wat? En dan gaan ze de spelregels aanpassen. Geen kut aan. Gemeen. Hey Leo. Weet je, wist u trouwens dat Nederland 1, 2, 3 en 4 geworden is op de 1500 meter vanmiddag? Ja. Dat weet me reet ook wel, Jan. Oh, ja. Kom nou eens met wat nieuws, man. Ik vertel het nog een keer, want dat is toch de hele dag al gaande. Nou ja. Leo. Ja. Twente heeft Vitesse toch mooi afgedroogd, vind je ook niet? Ja, dat vind ik ook. Oh, mooi. Leotje, AZ die heeft lekker... Oh. Is er ook nog een reden voor waarom Vitesse ineens zo slecht is? Oh. Nou... Zeg even iets ongenuanceerds, alsjeblieft. Ja, inderdaad, het is een stomme... Nee, Vitesse heeft gewoon, weet je niet, gewoon een jonge ploeg en weet ik veel. Ja, daarom. Hey, AZ, die verliest dus. Dankjewel daarvoor. Dat was wel een beetje mijn analyse over Vitesse. Het advocaateffect is er wel af, als dat ooit geweest is. Hoezo? Wat nou? Het was een middelmatige ploeg die gelijk speelt tegen Utrecht, toch? Het was een opbouw. De vraag was nog bezig met de opbouw. Oh, weer zo'n lange opengesloten vraag. Ja, dus AZ, ja, die heeft dus verloren. Is het advocaat-effect al afgelopen, vraag je dan af? We hebben gelijk gespeeld. Ja, tegen Utrecht, die verliest tegen iedereen. Nou, in ieder geval, is het advocaat-effect weg, vraag je dan af? Nee. Kom maar, want... Oh, oké. Okay. Marco van Basten wordt de nieuwe trainer van AZ Alkmaar. Oh ja? Ja. Weet je wat me opviel trouwens? Er is iedereen voorbij gegaan. Ik weet niet of je opgelet hebt vanmiddag na Ajax Heerenveen. Ja. Toen ging Frank de Boer naar binnen. Meteen weg, ja. Ja, gaf geen hand. Nee, maar Marco van Basten stond daar links. Ik gaf geen hand. Keek elkaar niet aan. Nee. Oh, wacht eventjes. Dus jij zegt net, dat viel mij als enige op. Nee, dat viel het is godverdomme zelfs Jan Heemskerk opgevallen. Nou, dat valt überhaupt van mij nog op. Dus het hele veld overkijken. Dus helemaal aan de andere kant staat hij. Iedereen is dat opgevallen. Ja. Ja, maar niemand heeft er wat van gezegd. Ja, maar daar hebben we jou toch voor? Ja, precies. Wat denk je wat er aan de hand is? Wat is er aan de hand, Leo? Nou, ik weet niet. Ze hebben elkaar gewoon gemist, denk ik. Ja, nee, ik denk nee, dit was opzet. Hij wist niet hoe snel hij weg moest komen, de boer. En ja, waarom? Van Basten, die was... Misschien moest hij naar het toilet. Nee, er is iets. Er is iets aan de hand. Dat denk ik ook. Shunky Knecht. Zou het kunnen komen door Shunky Knecht? Donderdag moet Ajax tegen Salzburg, jongens. Dat wordt een heel moeilijk verhaal. Maar niemand wil daar nog even over hebben. Ik wil het wel even hebben, hoor. Nee, we willen het hebben over het... Maar waar leek deze rubriek eigenlijk? Of jullie? Want ik weet het eigenlijk niet zo goed, eigenlijk. Wij zijn jouw aangevers. Dus jij het heel even over Ajax Salzburg wil hebben. Effect. Ja, je mag straks nog geen Vreese. Of het Hiddink-effect. Ik heb heel veel effecten in de vragen gedaan vandaag. Leuk. Ja, dat vond ik ook leuk. Henk Vreese-effect. Het Cambuur-effect. Nou, goed. Ja. Het Dwight Lodewegers-effect. Ja, dat is leuk, ja. Ja. Nou, hoe dan ook. Leo, wat wil je kwijt over Ajax Salzburg? Wil je iets kwijt over Ajax Salzburg, Leo? Zo ja, kan dat nu. Ja, dit is het moment. Nou, mooi. Het Henk Vreese-effect. Bij Den Haag. Ja, lekker schoppig. Nee, Henk Vreese heeft het goed voor elkaar behouden. Henk Vreese was geen hele begaafde technicus, hè? Nee, was een moordenaar. Henk Vreese was een pikkel harde voetballer. Ja. Hij kon ook wel aardig voetballen trouwens, hoor. Oh, ja? Maar hij heeft het wel aardig goed voor elkaar. Staan tactisch goed. En ik heb ze gezien tegen Roda. Ik mocht daarheen. Zo, wat aardig. Leuk, zo. Ja, helemaal naar kerk hadden. Ja, ik mocht ook weer terug ook. Dus, hé, nou, hartstikke leuk. Maar ik had toch gehoopt op iets meer over het, Ajax. Nou ja, was jij ook in het supporterscafé bij Roda, Leo? Nee, dat was ik niet. Ik heb gehoord dat allemaal nog heel prettig is afgelopen. Ja, er zijn nog spelers van Roda gemolesteerd, wil het verhaal. Echt waar? Ja. Maar kom ik door het Guus Hiddink Nee. Iemands effect? Wat wil je kwijt over Ajax Salzburg, Leo? Wie wordt de kampioen, denk jij? Ik denk Ajax. Ik denk Twente. Maar PSV is een goede outsider. Ik vind de Cambuur trouwens hartstikke leuk speelt. Ja, want PSV heeft aanstaande donderdag. Ja, PSV heeft dus het Hiddink-effect. Dat gaat al goed, hè? Ja, twee weken. En Sparta heeft het beenhakker-effect. Want die drinkt koffie met de trainer van Sparta. Ah. En die hebben ook weer verloren van de Bos met 2-1. Ja, maar goed, bestaat er ook zoiets als het Telstar-effect? Ja, 2-2 tegen Jong PSV. Geweldig, jongens. Maar nu komt de vierde periode eraan. Let op Telstar. Vierde periode? Ja, vierde periode. Het is nog maar februari. Dat is de laatste, denk ik alweer, hè? Ja, laatste periode, jongen. Ik snap dat niet. Hé, Ajax Salzburg. Wat is er mee? Daar ging nog iets over zeggen. Dat gaat voor Ajax een heel moeilijk verhaal worden. Zelfs Ronald de Boer, die heeft ze zien spelen. En die heeft gezegd van, nou, die kunnen er wat van. En Ronald de Boer is meestal een rasoptimist. Nou. Die door een Ajax bril pleegt te kijken. En dan zegt van, nou, dat moeten ze wel een keer redden. Appeltje eitje. Appeltje eitje, maar dat is dit in het geval. Ze staan in de Oostenrijkse competitie, staan ze 17 punten voor. Ze hebben in de winterstop vriendschappelijk gespeeld tegen Bayern München. En daar verdiend van gewonnen. Nou ja, Ajax kan zijn borst nat maken. Is dat het Co-Adriaan effect? Het heel vervelende tegenstander om trouwens spelen ook, over twee wedstrijden. Heel, wacht eens even. Weet je, Co-Adriaan die had ook van schaatsen, hè? Ja, die zat ook op de tribune. Dat hebben we ook allemaal gezien. Ja, was het cool. En trouwens, wist je dat Nederland 1, 2, 3 en 4 is geworden op de 1500 meter van vrouw? Het Co en Basje Adriaan. Daar overtreffen je jezelf. Nou zeg. Ja. Hey, heb je nog een weerspreuk? Oh nee, dat is die ander, zei ik het. Wie wordt de kampioen? Dat rubriekje hoor ik wel, want het zit na mij, hè? Ja, nog na jou, kan je nagaan, als echt niemand meer luistert. Schandalig met die mannen omgaan. Ja. Echt een grote stonde voor Leo, het is een boer uit de Achterhoek, als je het belieft zegt. Nee, ja, dat aarde is het zo. Iedereen komt het volle te gaan. Ja, je hebt wel gelijk ook. Hé, is er nog een ander effect wat je graag zou willen bespreken? Oh ja, natuurlijk het Vreese-effect en het Hiddink-effect. Nee, laten we daar maar niet over hebben. Beenhakker-effect. Is er nog een ander effect? Moeten we niet bobsleeën straks? Het bobslee-effect. Het bobslee-effect. Oh, ik blijf er een beetje moe. Nee. Weet je wat, heb ik vorige week geloof ik al gezegd. Dat ik het heel vervelend vind van de NOS dat ze steeds Holland House zeggen in plaats van Holland Heineken House. dat ze daar wel zitten naast dat huis. Ze betalen vast geen bier, denk jij? Daar zijn ze ook nog wel eens binnen, denk ik. Zomaar. Zo, ja. Gratis waarschijnlijk. Gratis biertje. Net doen alsof het, ik vind dat zo... Ja, maar dat is de NOS, hè? Ja, maar dat is toch... Goed. Oké, Leo, dankjewel. Volgende week. Al die schaatsploegen, die doen ze allemaal bij naam. En dat is allemaal uitgebreid in beeld. En dat is een Holland Heinekenhuis, dat mag dan niet. Nee. Dat is een beetje bleu, hè? Niet? Nee, ik vind bleu. Ja. Dag, Leo. Ja. Oh, was dat het? Ja, was wel pff, nou. Nou, Ajax Salzburg wordt dus heel lastig. 0-3. Ja. Leo! Twente wordt kampioen. Oké. Okay. Nee. En let op Telstar, vierde periode. Gaat volgende week in. Check. In de uitwedstrijd tegen Os. Ja. Knap hoor, die vier medailles. Hang maar op. Bij de 1500 meter. Ja. Oh ja, die dames bij de 1500 meter. Die Leenstra, die vierde wordt. Dat is toch wel zielig. Dag Leo! Wel een mooi meisje trouwens, Marit Leenstra. Dat gezeik. Is Leo nu echt weg? Ja, ik geloof het wel. Nee, nou, mooi zo. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is weer helemaal de oude, want zijn libido volgt de economische conjunctuur. Onze Martin. Zoals jullie weten, vindt Martin dat jij alles moet hebben meegemaakt als het gaat om die flesselijke loesten. Daarom ging ik laatst in op een verzoekje van een jonge dame. Zij kon een trucje, zei ze tegen mij. Het zogenaamde squirten, het vrouwelijke equivalent van die ejaculatie. In mijn fantasie was dat prachtig. Een fontein van vrouwelijke liefde. Gode elixir uit een gode grot. Waterpassie. Pretsap. Nou, ik lig daar dus tussen die benen. Mijn uiterste best te doen. Verhoogd op wat er zou gaan komen. Ik doe mijn best om die dames in kwestie eens flink te laten squirten. Martin was daar helemaal klaar voor. En toen begon het. Haar buik begon op en neer te gaan. Haar adem werd zwaarder. En daar zou het gaan gebeuren, dacht ik. Zij begon te gillen. Mijn tong maakte overuren over haar deurbelletje. Eindelijk zou ik het dan mee gaan maken. En net op dit moment dat ik opkeek om te kijken wanneer het nou eindelijk eens van zou gaan komen, kwam die golf. Wat zeg ik? Die tsunami. In één vloedgolf kwam die hele zooi eruit. Door die kracht en de hoeveelheid verslikt ik mij. En haar liefdesvocht vond mijn luchtpijp. Ik proestte het uit en terwijl ik blauw aanliep, bleef zij maar gillen en mij overspoelen met die ene na die andere emmer van haar lauwwarme vocht. Uiteindelijk ben ik flauwgevallen door die ademnood. Ik werd 10 minuten later wakker in een plas, rillend van de kou. Het was een avontuur, maar wel eentje die je eerste vijand niet wenst. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nee, voor Martin geen spuitende vrouwtjes meer. Er is er maar eentje die vanaf nu die brandjes bloest. En dat is Martins Poelingboeks. Nou, verheffend. Diederik Samsom moet niet zo boos doen. Hij heeft namelijk zelf een incompetente minister op Binnenlandse Zaken gezet. Dat is gepeperde taal van SP-parlementariër Roland van Raak op de Post Online. En nu in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Ronald van Raak van de SP. Ja, goeienacht. Dag Ronald, goeienacht. Zeg, even om te beginnen meteen over Diederik Samsom. Die had een hele bevlogen speech op dat congresje wat ze hadden in Breda. Ja. En daar kregen jullie het indirect ook nog van langs, tenminste. Hij zei het niet zo expliciet, hè. Oh. Maar hij had het over partijen die niks wilden veranderen, maar alleen maar zeuren. En daar hoorden volgens onze analyse jullie ook bij. Nou, dat vind ik wel een beetje brutaal voor van hem. Omdat hij natuurlijk helemaal of niks aan het veranderen te goede is, alleen maar te kwade. Ik heb hem ook horen klagen dat de tweedeling zo toeneemt. Ja, nou, dat komt door de VVD en D66, hè? Verantwoordelijk voor. Nee, daar is de VVD en D66 verantwoordelijk voor. Ja, toch, als je kijkt naar die woningcorporaties bijvoorbeeld, waar al die sociale huurwoningen worden verkocht. Dus mensen kunnen, zeker in de grote steden, helemaal geen huis meer huren. Of geen huis, want ja, die zijn er gewoon niet meer, die zijn allemaal verkocht. Het zijn allemaal PvdA's die dat gedaan hebben. Nee, maar grappig, hè, dat Diederik Samson, ik weet dat ik me altijd afvraag van die man, is dat hij echt denkt dat wij allemaal gek zijn. Want door zijn beleid zijn er minder sociale huurwoningen in Amsterdam. Hij heeft de huren verhoogd door zijn beleid. Ja. En dan gaat hij nu voor de gemeenteraadsverkiezingen komen. Ja, door Hulli komt dat er niet. Ja. Dan denk ik, man, denk je nou echt dat we gek zijn? Ja, maar je liegt. Ja. Lees zijn lippen, zegt hij. Lees zijn lippen. Dat is heel vies, hoor. Lees zijn lippen. Amsterdam blijft van de PvdA, hè? En zo niet dan, ik weet niet wat hij dan wil. Maar dat nou, dat moeten we nog even zien, maar dat klopt wel. Maar dat is ook een trucje wat ze eigenlijk al jaren hebben, al jaren met wegkomen. Dan gaan ze eerlijke verhalen, allemaal dingen afbreken. En dan zeggen ze van, het is toch een schande dat die dingen allemaal weg zijn. En ja, tot nu toe zijn ze daar toch te veel mee weggekomen. Ik hoop dat mensen nu wel een iets beter geheugen hebben. Daar heb ik wel een beetje vertrouwen in. En trouwens, even over wegkomen gesproken. Ome Roon die gewoon nog zit. Ja, die komt niet weg. Dat hadden we vorige week toch ook niet echt bedacht? Nee. Dit was niet de bedoeling. Nee, het is echt wel heel raar. Hij heeft gewoon keihard zitten liegen. En als als moedige burgers geen rechtszaak waren begonnen tegen Plasterk, dan was hij ook niet gedwongen geweest om het liegen alsnog openbaar te maken. En dan hadden we het nooit geweten. Dus hij heeft echt staatsgeheim, of het belang van staat, zoals hij dat noemt, misbruikt om zijn eigen falen in een diepe doofpot te stoppen. En ja, dat die man daar zit is echt een schande. Ja, maar jij voegt er zelfs nog iets geestigs toe in een column die je geschreven hebt op de Post Online. Dat je eigenlijk zegt van ja, hij is helemaal geen. Hij had nooit minister van Binnenlandse Zaken moeten worden. Daar heb je een heel ander type voor nodig. Ligt dat nog eens even toe? Voor hen die het per ongeluk niet gelezen hebben, zeg maar. Wat hij moet doen is heel Nederland, bestuurlijk Nederland, omvormen. Hij moet allerlei taken van de overheid, van de Rijksoverheid en de provincies naar de gemeente brengen. En hij moet heel veel bezuinigen. Nou, dat lukt alleen maar met een heel bescheiden oliemannetje. Een heel ervaren bestuurder met heel veel aanzien en vertrouwen in bestuurlijk Nederland. Ja, en met name, ja, dat zeg je er ook bij, een beetje introvert, niet zo naar buiten gerichte figuur als Plasterk. Precies, een minister van Binnenlandse Zaken met een hoedje, een bescheiden oliemannetje te zijn. En dat je kan van Plasterk van alles zeggen, maar dat is je niet. Vind je hem een beetje te mediageil? Ja, nogal. Maar ik ben er ook boos op Samson. Kijk, Samson die begon allemaal te wijzen naar de oppositie dat wij een motie van wantrouwen hadden ingediend. Ja, schattig. Maar hoe je het ook durft, maar, hè? Nee, maar hoe je het ook durft, hè, Ronald? Je lijkt toch op een gek? Hij heeft die man daar neergezet. Dat was natuurlijk zijn personeelsmanagement. Hij heeft met Rutte en met Dijsselbloem gedacht van, nou, waar moeten we Plasterk kwijt? Nou, dat was op Binnenlandse Zaken. Ja, gewoon thuis in Bussum was ook goed geweest, toch? Nee, maar het is wat ik zo treurig vind, maar ik bedoel, ik vind Sam soms echt wel heel erg treurig, hoor. Maar dat je dus een minister hebt die dus liegt. En dan komt er een motie van wantrouwen door het grootste deel van de oppositie. Liever gezegd door zo'n 80-90% van de oppositie. Ja. En dan word je boos op die oppositie. In plaats van dat je zegt van ja, dat is niet zo handig van Plasterk geweest. Ja, je wordt dan ben je toch een treurneus. En dan ben je nog het meest boos op die soort gedoogpartner die je hebt. Omdat die mag dan helemaal niet, want hij is een soort gedoogpartner. En wat voor backstabbing klerenleier is dat dan? Daar komt het toch op neer eigenlijk een beetje, hè? Ja, kijk, en dat is ook een nadeel. Ik weet niet wie er nu allemaal met wie aan het onderhandelen is over welke akkoorden, maar het begint allemaal wel een beetje onduidelijk te worden. Ik snap het allemaal niet meer. Ik weet niet of anderen het nog gaan snappen. Nou ja, de ene keer ben je oppositie, en de andere keer ben je gedoogpartner, en de andere keer heb je een akkoord, en dan ben je weer dit. Ja, dat wordt een grote pettenshow. Maar ik snap er allemaal niks meer van. De Telegraaf die had toch veel bronnen die zeiden dat het nu toch de coalitie toch echt boven de achtergrond, of dus de achtergrond, de afgrond hing. Ja, misschien is het ook wel een beetje hoop. Wishful thinking, hè? Ja, dacht, het schijnt alweer helemaal goed te zijn, hè, tussen Alexander en Diederik. Ja, maar weet je wat het ook een beetje is? Het zijn ook allemaal spelletjes. Oh ja. Het zijn allemaal politieke spelletjes. En ik vind het toch ook wel belangrijk dat we in die Tweede Kamer en in die treffenzaal waar de regering zit niet alleen maar spelletjes spelen. En die doet het met die en die doet het met die. En dan komt die weer daarmee in de media en die weer daarmee. We moeten nog steeds uit die crisis. We zijn nog niet uit de crisis. We zijn nu meer werklozen dan we ooit hebben gehad. Dus er moet ook wat gebeuren. Nou, maar heb je niet gehoord? De economie groeit, hè? 0,7% nou, met vorig jaar vergeleken. Als dat al is, is dat ondanks het regeringsbeleid. Want door het regeringsbeleid, kijk naar de btw-verhogingen bijvoorbeeld, zijn heel veel, vooral kleine bedrijven, mkb'ers, zzp'ers, gewoon over de kop en failliet gegaan. Dat is een heel groot probleem. En ja, al dat gebekvecht, dat heb ik nou op het eind van zo'n avond ook wel een beetje... Ja, maar weet je wat het wel is, Ronald? Weet je wat het wel is, dat al dat gebekvecht en dat gekloot van Rutte 2... Jullie staan op 24 in de peilingen, dus dat is wel prettig. Ja, we hebben nog wel eens hoger gestaan zelf. Ja, klopt. Ik kan me nog herinneren. Ik denk wel dat we goede verkiezingen gaan maken. Dat is ook niet zo heel moeilijk, hè? Hey, en de PVV die staat dan op 30. Nou, dat is, dat is meer dan de PvdA en de VVD samen. Maar ja, wordt het niet zo langzaamaan tijd dat jullie eens met z'n tweeën gaan praten? Ja, praten. Zij zijn heel erg rechts en wij zijn heel links. Dus dat is heel ver uit elkaar. Sociaal-economisch zijn jullie toch wel op één lijn? Nou ja, ik vind dat de PVV toch ook vaak ook wel erg van de marktwerking is. Hey, maar Ronald, je ziet het toch niet gebeuren dat je straks, er komen de verkiezingen en dat jullie ineens omdraaien en zeggen, die Diederik, dat is toch een best een lieve schatte poepert. Ah, Samson is toch een leuk hoor. Nou, sociaal-democraat. Altijd bij het rechte eind. Ja, altijd links geweest. Ik geef meteen toe dat het niet makkelijk afspraken maken zal zijn, maar dat heeft elke partij last van die met de Nee, maar jullie hebben, dit is nu toch jullie aardsvijand op links, of niet? Kijk, we regeren bijvoorbeeld in twee grote provincies. Dat weet niet iedereen, maar we zitten in het bestuur van Zuid-Holland en Noord-Brabant. En daar zitten we in het bestuur met de VVD en het CDA. En en dat gaat eigenlijk best goed. Dus precies. Je kan je kan allerlei rare combinaties Hoor ik je nou zeggen dat je eigenlijk zegt, joh, als er dan toch een soort middenkabinet, middenregering moet komen, dan kun je beter die PvdA leugenachtige regenten eruit flikkeren en met ons verder gaan, als CDA en VVD bijvoorbeeld? Wat wij willen is zo links mogelijk, maar ik merk wel altijd, als het gaat om samenwerken met de PvdA, dat gaat eigenlijk alleen maar goed als wij flink wat groter zijn. Op het moment dat de PvdA groter is, dan willen ze niet meer ons en dan gaan ze ook moeilijk zitten doen. Dus als we echt gewoon sterk worden, dan zul je gaan zien dat de samenwerking met andere partijen op links een stuk makkelijker wordt. Nou ja, goed, bijna gemeenteraadsverkiezingen. De NOS begon al met een stukje over PvdA en Samson totaal kritiekloos. Dus die krijgen nog wel even een setje in de rug qua publiciteit bij de totaal neutrale NPO natuurlijk. Maar verwacht je dat de kabinetspartijen op de ballen gaan krijgen? Ja, dat verwacht ik wel. En anders daar ga ik wel mijn best voor doen. Maar je hebt gelijk, sommige media, sommige omroepen zijn erg regeringsgezind. En nu dus PvdA en VVD gezind. Maar ja, ik weet niet of ze daar mee redden deze keer. Ik zie ook de laatste peilingen, maar ik zie ook het gerommel. Het gerommel in de coalitie, het gerommel met ministers, het gerommel met elkaar. En toch ook twee partijen die niet weten wat ze willen. Dus ja, het lijkt mij sterk dat ze hier erg sterk uit de verkiezingen zullen komen. Ja, het zou zomaar kunnen dat, ook al verliezen ze, dat ze dan ook niets veranderen. Ik bedoel, als je plasterk laat zitten, het lijkt wel of ze gewoon tot de laatste draad dit uit willen zitten, dit kabinet. Ja, maar kijk, weet je, plasterk laten zitten, ik vind het ook... Ja, ik vind het ook wel een beetje... Want wat moet deze minister nou nog? Hè? Hij heeft natuurlijk de hele oppositie tegen zich. Want ook de ChristenUnie, die de motie niet had ondersteund, die was heel kritisch. En zelfs de SGP, nou, dat doen ze niet zo vaak. Dus zo'n minister heeft het wel heel moeilijk in de toekomst. Ja, maar dit is één ding, maar ondertussen laat ze hem toch mooi zitten. Maar dat is dus vragen om problemen. En dan maak je jezelf als regering wel heel erg zwak, dat als je ministers die zo onder vuur liggen en zoveel fouten maken zo om die te laten zitten. Ja, dat is natuurlijk niet voor niks dat we die motie hebben gemaakt. Het gaat mij niet eens om de man. Het gaat mij maar ook om dat daar een goede minister moet zitten. Ronald, als we dat dan wat breder trekken. Hè? Stel je voor, dat zal niet gebeuren waarschijnlijk, maar stel je voor, je komt ooit in de regering terecht. Ja. En je krijgt zo op je flikker, in de peilingen, in de Kamer, met de bewindspersonen die je aanstelt. Zeg nu eens in alle eerlijkheid, dan kunnen we het later op terugpakken als het uitkomt. Als jullie dat zouden zijn, zou je dan niet denken, jongens, eigenlijk zijn we volgens mij ons mandaat nu wel kwijt? Ja, je moet altijd kijken naar het begin. De fout zit altijd bij het begin. En dat gaat bijvoorbeeld bij de aanstelling van minister Plasterk als minister van Binnenlandse Zaken. Maar ook bij die hele regering. Want ik herinner die verkiezingscampagne nog heel erg goed. Toen had je mensen die zeiden van ik ga op Samson stemmen, want ik moet die Rutte niet. Anderen zeiden van ik ga die Rutte stemmen, want ik moet die Samson niet. Maar zou jij zeggen, joh, we gooien de handdoek in de ring, zo kunnen we niet meer werken? Als het zo tegen zit. Ja, kijk, als je moet er niet aan beginnen aan zo'n soort regering. Laat ik het daar maar even bij houden. Oké. Okay. Nou, je hebt gelijk ook. Hey, Ronald van Raak, mag ik je hartelijk bedanken. Hartelijk bedankt. Hey, heel veel succes vandaag. Jij ook, hè. Dag, Ronald. Dag. Hoi, dag. Het Haags geluid. Ja, Nederland richt een cyberleger op. Plasterk komt weg met afluisteren. En god mag weten wat er verder allemaal gebeurt in cyberspace. Het is de hoogste tijd om weer eens bij te lullen met The Ed. Hele goede dag. Eddie! Ja, goedenavond. Ed een petje! Ed! Eddie! Ed een petje! Ja, goedenavond. Dat is lang geleden, hè? Yes, echt lang geleden. Weet je hoe we heten? Ja, dat is wel even geleden inderdaad. Vorig jaar nog volgens mij. Hey, Eddepet, het Nederlands leger gaat 15 hackers opleiden om aanvallen op vijandige computernetwerken uit te voeren. En dan denk ik, die hoef je toch niet op te leiden, die zijn er toch? Ja, die zijn er natuurlijk al. En er wordt nu eigenlijk min of meer gewoon een nieuwe eenheid gevormd om te doen. Ja, precies. Maar ze gaan ze opleiden, Ed. Ja, ze krijgen een extra training vanuit Fox IT natuurlijk. Ken jij mensen die gevraagd zijn? Liever gezegd, ben jij gevraagd, Ed? Ben jij een van de gevraagden? Nee, het zijn mensen die al bij het leger zitten, die worden opgeleid. En ik zit niet bij het leger. Hé, hey, Jan, je bedoelt net natuurlijk ook dat de echte hackers, die kun je niet opleiden. Die zijn al opgeleid, namelijk door zichzelf. Als vervelend klein mannetje zijn ze al begonnen. Ja, en nu zeg jij dus dat dit gewoon zomaar wat soldaten zijn, dat ze binnen hoeveel soldaten zijn er? Ja, precies. Ja. Nee, ze hebben uit alle soldaten hebben ze gewoon gekeken van wie zijn er al goed met computers? Ja, precies. Wie heeft er Netflix en ja. En daar gaan ze dus mensen uit opleiden. Dus ja. Er zijn wel mensen die natuurlijk zelf precies. veel op die manier bezig zijn. Ja, precies. Hey Ed, even alle gekheid op een stikje. Stikje. Ik snap het. Leuk. Beest, ja, nee, enig. Ja, top. Hey Ed. Ja? Ed, ben je er nog? Ik ben er nog. Ik zou het graag leuk vinden als jij toch als, laten we zeggen, digitaal expert enige vorm van cynisme tentoonspreidt ten aanzien van zomaar wat militairen pakken voor hackers. Terwijl we hele goede hackers hebben buiten de... buiten het leger. Kan je het even doen? Nou ja, de reden waarom ze dit doen, denk ik, is dat ze graag mensen willen die in het leger idee van het leger mee Ed, hebben. Wij snappen het ook allemaal wel, maar zou je een kleine cynische kanttekening willen plaatsen? Misschien kun je zeggen dat je de minister van Defensie, de veelgeprezen Janine Hennis Plasgaard, zou adviseren om het toch niet zo te doen, maar liever hackers zoeken die misschien ook een warm hacken, hart voor het vaderland hebben. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat zou ik kunnen zeggen, maar ik vraag me af of dat de beste weg is. Ed, wil je dat gewoon even zeggen? Wat je wel kan doen, is nog wel op zoek naar reservisten. Die ICT-reservisten, om het zo maar te zeggen. Ed, laat ik het zo even zeggen. Zou je het leuk vinden om gevraagd te worden en het ook dan te doen dat je legaal mag hacken, bijvoorbeeld een ander land? Of wat? Het is altijd leuk om gevraagd te worden, maar of ik het zo zou doen, dat... Zou je het kunnen, Ed? Het gaat weer stroeven met Ed. Nou, nee, wat me opvalt, maar, Jan, wat me opvalt is... Maanden niet, ja, maar Ed is volwassen geworden. Ineens heeft hij een soort van... Nee, ik heb ook een mening. Geneukt, Ed? Ik heb, ja, dat lijkt het wel op. En recent ook. Is maar, dat zo, ja. Ed? Ed? Wat zeg je, Jan? Heb je geneukt? Ja. Het is allemaal goed hier, hoor. Ja, dus dat is een heel voorzichtig... Ed heeft geneukt. Ja. Nee, hij klonk verkouden, maar dat was iets heel anders. En, heb je het snot van iemand anders nog op je bovenlip zitten, Eddie? Nee, dat niet. Nee, maar ik merk wel dat hij plotseling een eigen mening heeft, Jan. Ja, leuk. Ja, vind ik ook leuk. Vaak hebben jongens die dan ontmaagd worden dat ze op een gegeven moment denken van ja... Hey Ed. Ik heb ook een eigen mening. Naast die 15, eigenlijk komt die totale strijdmacht. Het worden dus 200 man, hè, waarvan die 15 dan zeg maar de commando's, de SEALs, de Marines zijn. Interessant verhaal ook. Maar is dat genoeg om Nederland veilig te houden voor schurkenstaten? Het is allemaal treurig. Het zijn natuurlijk uiteindelijk best weinig. Ja, best weinig. Het wat opvalt is natuurlijk dat Nederland al tijden aangeeft als enige land eigenlijk dat ze het actief zo doen. Dus je vraagt je wel een beetje af van hoeveel andere mensen natuurlijk nog achter de hand worden gehouden. Want andere landen die hebben dit natuurlijk ook, alleen die hebben dan geen legeronderdeel of die geven niet openbaar toe dat ze daar ook echt op werven. Dus ik denk dat er nog wel andere onderdelen zijn die daar ook aan meewerken. Sowieso heb je natuurlijk ook de politiemachten. En zullen ze in tijden van oorlog ook gewoon Fox IT zelf wel recruiten. Ja, precies, Ed. Lijkt me ook, hè? Ed, of niet? Ja, precies, Ed. Hè? Ed? Edje? Ja, nou, precies. Ja, precies. Hey, 1,8 miljoen tapies werden getaped december vorig jaar. Weet je, dat gesodemiet met de Omeroon. Ja. Omeroon zit nog steeds, maar... Maakt het ons nou eigenlijk heel erg uit of de AIVD of de NSE ons afluistert? Of worden we, hoe zit het nou eigenlijk, Eddie? Ed! Ik denk dat als je zegt, van maakt het ons uit, dat het blijft dat het de meeste mensen niet zoveel uitmaakt. Anders dan hadden we iets, ons voor iets drukker om gemaakt, denk ja, ik. Ja, daarom. Ja, want dan zal het naar het Malieveld. Ja, precies. Staat nu ja, precies. Dat, hè? Als de Zwarte Piet iets meer is, dan staan er meer mensen. Ja, dat ja precies. Zwarte Piet. Maar ja, het maakt nu juist niet uit, omdat ze elkaar de informatie natuurlijk toch toespelen. Want uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat binnenlandse informatie ook in het binnenland blijft. Hey Ed, is het toevallig zo dat er op dit moment een meisje bij jou in de buurt is? Dat zou kunnen. Ja, want ik vind dat je je namelijk moeilijk concentreert. Ik vind dat je ook moeilijk ademhaalt. En is het misschien zo dat zij op dit moment, ja, zeg maar, in jouw microfoon iets aan het vertellen is? Microfoontje. Nee hoor, Jan. Nee? Jan bent toch een onsmakelijke man af en toe. Nou, ik vind dat Ed een beetje moeilijk ademhaalt. Jan, hoor je het niet? Hij jawel, maar je, en hij kan zich moeilijk concentreren. Ik vermoed wel dat het meisje ondertussen probeert Ed af te leiden of zo. Maar of het nou zo letterlijk is dat ze met Ed... Nou, ik hoor het niet. Dus het is niet dat ze iets zegt, of nee, mag zeggen, ze of kan zeggen. Ze zit te giechelen op de achtergrond. Met de volle mond. Ja, nee, godverdamme, ja. Sorry Ed. Kan mevrouw Ed even aan de lijn komen? Ik ben helemaal alleen hier in de kamer, dus... Ja, in de kamer, ja. Okay, ja. Ze ligt op de halte damp op je te wachten, zeg. Hey, Ed... over die 1,8 miljoen instanties van afluisteren. De een zegt 1,8 miljoen, joh, dat doen we elke dag. En de ander zegt 1,8 miljoen, dat is bijna iedereen in heel Nederland. Oh, hoe zit het nou? Nou ja, sowieso is het dus niet 1,8 miljoen telefoontjes. Maar ik denk zoals, ja, zoals ze dat noemen... Metadata. Metadata. Ja, precies. Een beetje raar eenheid. Daar weet je eigenlijk nog niet zo heel veel. Ik geloof dat ze uiteindelijk zeiden ze dat dit dan 3 tot 5... keer een stukje data per telefoongesprek is. Ja, duidelijk. Dus dan is het al snel wat minder. Maar ja, het zou natuurlijk in principe zou het zelfs 1 telefoongesprek natuurlijk kunnen zijn met 1,8 miljoen gegevens over het ene. Ja, precies, ja, precies, ja, precies. Wat ja. Zeg je nou allemaal, joh? Niks, joh. Hou alsjeblieft op. Ja, is het nou erg of niet erg? Ja, maar dit is toch geen antwoord. Ja, in theorie zou het alles kunnen zijn. Ja. Theorie zou het de Big Bang hebben kunnen zijn. Maar nee, dat zei Ed niet. Oh, nee. Ed, is het nou erg of niet? Het is sowieso erg. De manier waarop het wordt opgeschreven, werd opgeschreven, is eigenlijk een beetje raar. Dus dan weet je eigenlijk niet zo heel snel heel veel. Nou, Ed, ik weet het niet hoor. Ik vind het altijd leuk als ze dan zeggen, ja, we hebben de Ed in de show. En als het dan uiteenmaal zo is, dan denk ik ja. Nee, nou ja, laat ik één ding vragen. Nee. Nee. Okay. We vragen helemaal niks. Nee, nee, oké, okay, goed. Oké, okay, Ed, nou, niet. Nee. Ja. Oude niet hoor, het is toch een beetje... Hij is echt groot geworden, ja, hoor. Hij zei zoiets, ik hang hier wel om 1:30 s'nachts aan de lijn. Nee, maar Ed, bedankt jongen. Ja, zou je misschien een beetje aardiger willen Ed, zijn? Ed, je was er jochie en bedankt, je hebt ons weer een stuk wijzer gemaakt. Precies. Nou, mooi. Dankjewel, dames en heren, dat was die Ed. Dag. Dag Ed, Ed. Fijne avond. Ja, Eddie. Bye. Dag Ed. Oh, zeg. Nou, in ieder geval is de liefdespalter klaar met genieten. Dagboek van de liefdespalter. Ik heb in principe niets tegen genieten. Sterker nog, ik was altijd dol op genieten. Ik kon bijvoorbeeld reusachtig genieten van een stuk rood vlees... waar je mes doorheen glijdt als boter dat smelt op je tong... en waar je haar van op je borstkas groeit. Ik genoot altijd heel erg van uitgebreide seks... in diverse woeste standjes met een extra genietmoment... aan het eind bij het klaarkomen van je welste. Ik kon zelfs genieten van de kleine dingen, de kinderen... een mooie film of boek, een fraaie zonsondergang of een goede nachtrust. Dat alles is nu weg, want genieten is besmet dankzij de social media. Waar mensen je de hele tijd vertellen dat je van alles moet genieten. Of je nou zegt dat je een bammetje met kaas gaat eten, de poes hebt geaaid, met de kinderen naar de speeltuin of het zwembad gaat, naar de begrafenis van je tante, zomaar een boodschapje gaat doen. Er is altijd wel een Facebook-vriend die genieten in je timeline schrijft. Of geniet. Of lekker genieten samen. Of geniet maar super fijn en erg lang en in alle toonaarden. Ik wil dat niet. Ik wil zelf uitmaken of ik geniet. Ik vind het opdringerig als er voor me wordt uitgemaakt wanneer ik moet genieten. Misschien wil ik wel helemaal niet genieten. Misschien wil ik het maar een klein beetje naar mijn zin hebben. Of een leuke tijd. Misschien wil ik me wel de pleuris vervelen of een bijlmoord plegen tijdens het familiediner. Dat kan ook hoor. Kan de genietmafia alsjeblieft ophouden mijn genot te wensen? Dat maakt mijn bloedje chagrijnig. En nee, daar geniet ik ook niet van. Met je genieten. Hou op! Dagboek van mijn liefdespanter. Jan, we waren van plan om deze week eigenlijk niet onze weerman Gerrit Voorzit te bellen. En ik voel me daar niet helemaal prettig ik bij. Ik voel me daar helemaal niet prettig bij. Ik wil weten wat voor weer of dat het wordt. Nee, maar ik bedoel, je kan zo'n week ingaan, weet je wel. Dan denk je, nou oké, het is gewoon een week. Maar als Gerrit Voorzit niet heeft gezegd wat voor weer het is. Nou, is het toch een andere week? Nee, moet je sneeuwketting dus omleggen. Ik wil toch gewoon even Gerrit Voorzit bellen. Ja. En Kabouter, hij heeft al contact gezocht met Gerrit. Gerrit! Ja? Hey, we gingen je bij een overslag, Gerrit. Maar we kunnen toch niet zonder je. Nee. Nee, want ik werd net wakker gebeld. Ik had anders nog wel lekker geslapen, maar het is wel goed. Nee, maar het is voor het landsbelang. Het moet. Nee, maar kijk, er zijn mensen die luisteren al weken en die denken nu het is bijna ten einde bij de echte Jan. En we hebben Gerrit Voorzit niet gehoord. Nee. En dan weet ik niet wat voor weer het wordt deze week. Maar, en dan voelen ze zich eenzaam. Nee. Ja. En straks springen ze dan naar voor de auto en is het mijn auto. Ligt heb ik een deuk in die auto gezien. Er ligt er ook weer een briefje. Dus de schuld van de echte Jan. Ja, dan zei ik weer, komen al die linkse mafketels weer. Die zeggen, de echte Jannen maken alles kapot. En mensen. Hey, en auto's, Gerrit, en snelwegen. Wist jij dat Jan ook lijstduur is? Jan is lijstduur van Stemlokaal in Bergen. Kieslokaal, lul. Kieslokaal, zeg ik godverdomme elke week. Sorry, denk je. Kieslokaal in Bergen. Ja. En jij bent ook van de plaatselijke. Lul, zijn er lul tegen me? Ja, natuurlijk, man. Wat is het gaan we nou godverdomme krijgen? Ja, je kan misschien nog wel eens een keer met die Korsakovaarsjes van je onderhouden. Nee, ja, Stemlokaal, Kieslokaal, wat maakt het nou uit? Nou, dat maakt heel veel uit. Er zit toch een verschil tussen Jan Lul en Jan Heemskerk. Het is één ding hetzelfde, maar je schrijft het al. Mag het eigenlijk, Kabouter, op de radio schelden? Dat mag wel. Oh, nou, dat heb je. Maar wat doet het dan niet toe? We gingen Gerrit Voorzit bellen. Helemaal niet over lijstnieuwschappen. Jongens, ik heb pijn aan de oren. Oh, sorry, Gerrit. Hoe ziet het weer eruit de komende week? Daarvoor bellen we eigenlijk. Het lokale weer? Even snel, Leo. Nee, niet dat lokale wil. We zijn nationale radio. Begin gewoon, kijk uit het raam. Nee, daar hebben we toch niks aan. We hebben vier luisteraars in de Achterhoek. Nou, maar sinds we contact met elkaar hebben, is het in ieder geval geen winter meer geworden. Nee, je hebt wel gelijk. En als jullie nou wat koude weertype willen hebben, dan moeten jullie me gewoon een week niet bellen. Dan kunnen we testen of dat uitkomt. Goed gewoon. Maar deze week, dan blijft het weer super. Jij wil volgende week gewoon carnaval vieren en knetter lam worden, of niet? Nee, volgende week niet. Oh, of twee weken dan. Ja. Hey, maar wacht eventjes, Gerrit Voorzit. Je wil zeggen dat dit weer wat we afgelopen 5 maanden hebben gehad, gewoon nog twee weken aankomende doorgaat. Week ook nog doorgaat. Ja, dat gaat gewoon door. Oh ja. Hebben jullie ook zo gestormd gisteren, Gerrit? Nou, niet buiten. Goed, gewoon wel binnen. Was het met moeder is mis? Nou, nee. Zei ze, je bent veel te vaak bij Stemlokaal. Ja, ik ben veel te vaak weg. Kies lokaal. Oh, god. Ja. Lokaal belang bedoel ik. Zou je het bij jou, hè? Lokaal belang. Ja. Hé, hey Gerrit, waar staan jullie eigenlijk voor bij lokaal belang? Wat maakt dat nou uit, man? Hoe is het met mevrouw Vossers? Hoe oud is mevrouw Vossers? Mevrouw Vossers is dit jaar 50 geworden. En zit hij een beetje in de overgang te klapwieken? Ja, nou nee, dat dacht ik niet. Ze heeft wel een dikkere pendia, ja, dat valt me wel op. Een dikkere pendia, ja, en heeft ze ook meer zweet onder de oksels? Omdat ze het koud heeft, omdat die spataderen eruit komen? Dat weet ik niet, ik vraag het niet naar. Maar heeft ze zweetoksels de laatste tijd veel? Nou, nee, dat valt nog wel mee. Huilbuien? Ja, en dan zweet het juist niet meer in die derde oksel. Ja, dat is jouw mening, dat weet ik niet. Dat weet ik zou vragen, hoor, ik was mijn mening van niet. Huis af, daar hebben jullie het net over. Heb jij bij lokaal belang soms een niche zitten? Goed gewoon. Een niche? Wat? Dat niche? Je nog een extra vrouwtje bij Stemlokaal hebt zitten. Ah, er zitten wel een paar hele mooie bij. Echt waar? Ja. En bij jou, Jan, zitten een beetje knappe vrouwen nee, bij Stemlokaal? Nee, echt alleen maar oude wijf. Hé, maar hoe ziet die, hoe ziet de knapste... Waarom zit je dan bij, Jan, als het alleen maar oude wijf bij zit? Ik ben er juist bij gegaan dat er mooie vrouwen bij zijn. Ja, iemand vroeg, wil je lijst duwen? Ik zeg, prima, joh. Ik ben al blij dat het geen mouw is die zijn partij is, joh. Hey, dat is het niet. Nee. Oh. Gerrit, bedankt voor het weer. Je hebt toch, ging even snel bellen voor het weer. En hou op met je vragen erbij. Hij heeft toch al gezegd wat voor weer het wordt? Ja, gewoon hetzelfde. Ja. Ja, toch nog wel een weerspreukje. Ja, ja toch misschien toch wel. Ja. Nou, ik heb al een paar muggen zien dansen. En februari muggendans geeft voor maart een slechte kans. Oké, wegwezen naar mijn tankenbouten. Dit was zo helemaal erg slecht. Dus dit kan dit niet. Zegt helemaal Gerrit, niks. De ballen. Dag Gerrit! Goed gedaan! Goed gedaan! Oh, de naneuk. Ja, het zit er weer op, Jan. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik kijk er toch allemaal naar uit naar dit moment. Dat, echt waar? Ja, ik vind het leuk hoor. Ik vind het leuk om te doen. Maar ik vind het ook leuk als dat ben je gewoon voltaan op het eind, hè? Ja, is lekker. Dan denk je, het mooie, alles wat we dachten dat eruit zou komen, is er weer uitgekomen. De naneuk is zeg maar het naspel en dan moet je zo kort mogelijk doen. Ja, vind eigenlijk ik ook. En slapen erbij. Moet je gewoon lekker maf. We kunnen het er even over hebben wie we volgende week hebben, want dat weten we toevallig. Oh, vertel eens. Het is Cora van Nieuwenhuizen. En wie is Cora van Nieuwenhuizen? Het is heel grappig dat je dat vraagt. Want je hebt het namelijk net verteld. Ja, ik heb het net Kamerlid voor de VVD. Is het niet enig? Is het wijs enig? Een VVD'er die durft langs te komen zo voor de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste keer dat er eentje voor de VVD kwam, dat was niet een aardige uitzending. Was het niet Ton Elias? Nee, dat was, hoe heet hij ook alweer? Die loopt zijn lazer gekregen heeft omdat hij het met Bolkestein eens was over... Oh, Verheijen, Markie Verheijen. Ja. Ja, die arme jongen. Het was niet leuk, het was wel aardig. Ik vond het een leuke uitzending met Louis Bolten. Je kan toch veel over Louis Bolten zeggen, maar het is wel... Ja. Je bent niet zomaar regio-manager van een veiligheidsregio, nee, hoor, waar dan 30 miljard liter benzine opgeslagen ligt, Jan. Ik vond het ook leuk dat we de Kung Fu-oma hadden, Kung Fu-oma. Die toch een blanke dief het huis heeft gemapt. En die Ed was ook weer terug. Jammer dat hij alleen tijdens... Orale seks kreeg terwijl we aan de telefoon hingen. Dat vond ik ook raar. We noemen hem tegenwoordig de fellatio, kunnen we beter noemen. De fellatio. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer terug. Wat? Oh ja. Het is bijna afgelopen. Hij gaat er om met je gesjoen iedere keer. Nou, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Maar wat voor woorden waren het, mevrouw Okopsi? Wat vuile je zei? Vuile klootzak enzovoort. Dat is heel goed. Vuile klootzak. Ja, dat zou ik wel voor zeker. Eén ding is zeker, niet bang zijn, maar rammen.